בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות גיטין, הלכה ג'. עניין גט, שהוא ספר קריטות, כמו שכתוב, וכתב לספר קריטות ונתן בידה וכו'. א', על פי התורה חדי רבי שמעון ואמר בליקוטי הראשון, עיין שם כל המאמר. והכלל לענייננו שעל ידי פגם אמונת חכמים נפגמין כל הבחינות המבוארים שם. ועל ידי זה נחלקה עצתו וכו' לעיין שם. והתיקון לכל זה הוא על ידי המים המתארין ומתקנין הכל. והמים הם בחינת מי מריבה, בחינת מחלוקת, שעל ידי המחלוקת שבאה לאדם, על ידי זה הוא שב בתשובה, וחוזרים ונחשבים אצלו כל הספרים של התורה הקדושה. ואזי נתרבים הספרים עד אין קץ, בחינת עשות ספרים הרבה אין קץ וכו'. ועל ידי ריבוי הספרים הקדושים של התורה הקדושה שנתרבין על ידי המחלוקת, בחינת וספר כתב איש ריבי, היינו על ידי שנתעוררין בתשובה על ידי המחלוקת כנ"ל, על ידי זה נמתקין כל הצמצומים וכל הדינים שבעולם. בכל מקום שיש איזה דין, הכל נמתק. כי כל צמצום ודין צריכים להמתיקו בשורשו, כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. ושורש הדינים הוא השכל, כי כולם במחשבה התברירו. ויש שכל פרטי לכל צמצום ודין, שזה השכל הוא שורש אותו הדין והצמצום. שאין הדין הזה והצמצום הזה נמתק אלא על ידי זה השכל דייקה שהוא שורשו. אבל יש שכל הכולל שהוא בחינת חוכמה עילה, שהוא כולל כל השכליים וכל הצמצומים שבעולם. ושם, בבחינת שכל הכולל, נמתקין כל הצמצומים וכל הדינים שבעולם בשתי בחינות. כי בשכל הפרטי אין יכולים להמתיק כי אם אותו הצמצום והדין השייך אליו שנמשך ממנו. אבל בבחינת שכל העליון, שכל הכולל, שם נמתקין כל מיני צמצומים ודינים שבעולם. כי הוא שכל העליון הכולל הכל. וגם כשממתיקין איזה צמצום ודין על ידי השכל הפרטי השייך אליו שהוא שורשו, גם כן אי אפשר להמתיק על ידו כי אם כשמקבל זה השכל הפרטי מהשכל הכולל. שעל ידי זה יש לו כוח להמתיק אותו הצמצום והדין השייך אליו. נמצא ששכל העליון הכולל ממתיק כל מיני צמצומים ודינים שבעולם בשתי בחינות בכלל ובפרט כנ"ל. והתורה יוצאת מבחינת השכל הכולל העליון. כי אורייתא מחוכמה עילה נפקת. אבל אי אפשר לתורה לעלות ולהיכלל שם בבחינת חוכמה עילה, שהוא שכל הכולל, כי אם כשיש לתורה שלמות. ושלמות התורה הוא על ידי ריבוי הספרים הקדושים שנתרבין בכל פעם. ואז נשלמת התורה ביותר ויש לה כוח לעלות ולהיכלל בבחינת חוכמה עילה, שהוא שכל הכולל, שהוא בחינת אבן שתייה קודשי קודשים. כי השכל נקרא קודש, שמשם הישועה וההמתקה כנ"ל, בבחינת ישלח עזרך מקודש. והשכל הכולל הוא בחינת קודשי קודשים, בחינת אבן שתייה. ואז התורה בבחינת לוחות האבן, שנכללת בבחינת אבן שתייה קודש קודשים, שהוא השכל הכולל. ואז כשהתורה נכללת שם ומקבלת משם, אז נמתקין כל הצמצומים והדינים שבעולם, כי על ידי שכל הכולל נמתק הכל כנ"ל. וזה בחינת אבני יעקב שנכללו כולם בתוך האבן שתייה וכו'. וזה בחינת הן תביא שקי יענני, ראשי תיבות שתייה. ששם נמתקין כל הרשימות והצמצומים וכו'. וזהו, וספר כתב איש ריבי, שעל ידי ריבוי הספרים שנעשין על ידי המחלוקת כנ"ל, על ידי זה נשלמת התורה ונכללת באבן שתייה בבחינת קודש קודשים, בבחינת שכל הכולל. ועל ידי זה נמתק הכל כנל, עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת ספר קריטות, שעל ידי זה נפטר את אשתו ממנו, ויכולה להינשא למי שתרצה. כי האישה היא בחינת צמצום ודין. כי עיקר כל בחינת הצמצומים והדינים הם בבחינת שמאל, שהוא סיטרה דנוקבה כידוע. והאיש הוא בחינת השכל הממתיק את הצמצום. וכמובן בדבר רבנו ז"ל שעיקר השכל בחינת יישוב הדעת הוא בבחינת סיטרה דדחורה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אבי בניי מרחוק, אלו גלויות שבבבל שדעתן מיושב עליהן כבנים, ובנותיי אלו גלויות שבשאר ארצות שדעתן אינו מיושב עליהן כבנות. נמצא שעיקר יישוב הדעת, בחינת שכל, הוא בסיטרה דדחורה. והאישה היא בבחינת דעת שאינו מיושב, שהוא בחינת צמצום ודין. כמבואר במקום אחר שעיקר אחיזת הדינים והצמצומים הוא מדעת שאינו מיושב. ועל כן כל חיות האישה הוא על ידי בעלה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין האישה מתברכת אלא מפרי בטנו של איש. כי האיש שהוא בחינת השכל הוא ממשיך המתקה להמתיק בחינת הצמצום והדין הנאחז בה, שעל ידי זה נמשך הברכה והשפע והחיות. וזהו בחינת איסור אשת איש. כי עיקר הזיווג דקדושה הוא בבחינת המשכת השכל דקדושה להמתיק הצמצום השייך אליו דייקה שהיא אשתו. כי כל צמצום ודין שהוא בחינת האישה יש לה שכל שצריכה לקבל המתקה על ידו דייקה, שהוא בעלה וחנל. אבל לאחר היא אסורה בחומר האיסור של אשת איש. כי כבר נתקשרה לבעלה על ידי הנישואין ושוב אסורה לכל העולם. כי לא די שאינה יכולה לקבל המתקה חוץ מבעלה, כי אין הדין נמתק אלא בשורשו דייקה, שהוא השכל השייך לאותו הצמצום שהוא בחינת בעלה כנל. אף גם מתגבר ביותר תוקף הסטראחה והקליפות חס ושלום, חס ושלום, אם תמעול מעל חוץ מאישה. כי כשהצמצום שהוא בחינת האישה מקבל חס ושלום משכל אחר שאינו שייך אליו, שאין בו כוח להמתיק זה הצמצום, אזי לא די שאינו ממתיק הצמצום, אף גם מתגבר הצמצום והדין חס ושלום בהתגברות גדול וקשה מאוד רחמון אליצלן. כי עיקר שורש ואחיזת הדין הוא מהשכל, ובעלי הדין מתגברים תמיד לינוק מהשכל כדי להגביר דינם חס ושלום. אבל על ידי השכל בעצמו הוא המתקתם, כי יש כוח בשכל להמתיקם בשורשו וכנל. אבל כשהצמצום מקבל חס ושלום מהשכל שאינו שייך אליו, שאין לו כוח להמתיקו, אז איזה הצמצום יונה כוח יותר מזה השכל להתגבר בדינו חס ושלום. ואז חס ושלום מתגבר הדין ביותר, שזהו בחינת חומר האיסור של אשת איש רחמון אליצלן. כי מתגברות הדינים, על ידי שמתחבר הצמצום עם השכל שאינו מינו חס ושלום, על ידי זה עיקר אחיזת הסטרא אחרא ותוקף הקליפות כידוע. ועל כן כשהבעל אינו חפץ באשתו ורוצה לפוטרה ממנו, אזי צריך לכתוב לספר קריטות שהוא הגט. כי הגט נקרא ספר בחינת ספר קריטות. ועל ידי זה הספר של הגט שצוותה התורה, על ידי זה עולה לבחינת שכל העליון הכולל, ששם כולל כל השכליים והצמצומים. ועל כן יכול להמשיך משם בחינת קריטות ופירוד שתיפרד אשתו ממנו. דהיינו שהצמצום והדין שמשם שורשה יהיה נפרד משכלו ולא יהיה לו עוד שום התקשרות אליו. כי עיקר החילוק שבין השכליים הפרטיים והצמצומים, שזה הצמצום שייך רק לזה השכל דייקה, וצריך להתמתק על ידי זה השכל דייקה. וזה הצמצום צריך להתמתק רק על ידי שכל אחר דייקה כנל. כל אלו החילוקים והשינויים אינם רק למטה. אבל למעלה בבחינת שכל הכולל, שם אין שייך שום שינוי וחילוק בין השכליים והצמצומים, כי שם הכל אחד. ועל כן כשרוצים להפריד הצמצום מהשכל, שיהיה לקוח להתחבר למי שתרצה, צריכים לעלות עד השכל העליון הכולל ששם הכל אחד, ויכולים לבטל שם לגמרי ההתקשרות שבין זה הצמצום עם זה השכל, כי שם נתבטל הכל. ואחר כך יורדין משם בבחינת ספר קריטות שנפרדין זה מזה. וזהו בחינת גט שהוא ספר קריטות, וספר דייקה כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ספר קורתה ואין דבר אחר קורתה. כי אי אפשר לה להיפרד ממנו, כי אם על ידי בחינת ספר שהוא הגט, שעל ידי מצוות ספר קריטות עולין עד חוכמה עילה. כי אי אפשר לעלות לשם, כי אם על ידי בחינת ספר, בחינת וספר, כתב איש ריבי. וכשנכללין שם, שם נתבטל הקשר שביניהם, כי שם אין שייך קשר, כי שם הכל אחד. ואחר כך חוזרים משם בבחינת ספר קריטות וגט פיתורין, שנפטרת ממנו, כי כבר נתבטל הקשר בשורשו העליון, כנל. ג' וזהו בחינת קידושי שטר, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מקיש הוויה ליציאה, מהיציאה בשטר, אף הוויה בשטר. כי ההתקשרות שביניהם וכן ההתחלקות הכל על ידי שטר שהוא בחינת ספר. כי בשעת נישואין שצריכה להתחבר עמו אזי עולה עמו על ידי קידושי שטר שהוא בחינת ספר עד בחינת חוכמה עילה. ושם נכללים יחד ומקבלים משם חיות ושכל בבחינת התקשרות והתחברות. ועל כן ההתחברות הוא תמיד על ידי בחינת ספר שהוא בחינת קידושי שטר כנל. ואפילו אם אינו מקשרה בשטר, הוא צריך לכתוב לה כתובה, שהוא גם כן בחינת ספר. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, והלא מספר כתובתה נלמוד. כי אי אפשר לה להתחבר עמו כי אם על ידי בחינת ספר, שעל ידי זה יעולה עמו לקבל חיות ושכל מבחינת חוכמה עילה, שאי אפשר לקבל משם כי אם על ידי בחינת ספר כנל. ושם אור פשוט הכולל הכל, ויכולים להמשיך משם האור לבחינת השכליים והצמצומים הפרטיים כרצונו, או בבחינת התחברות שהתחבר הצמצום עם זה השכל על ידי האור שממשיכים שם על ידי בחינת הספר. שהוא הכתובה וקידושי שטר. וכל ההמתקות של כל הזיווגים יהיו נמשכים מבחינת הכוח והחיות שמקבלים משכל הכולל על ידי בחינת הספר הזה. וכן להפך, כשרוצה לפותרה צריך ליתן לגט שהוא ספר קריטות, בחינת ספר, שעל ידי זה חוזר ועולה לשם לבחינת שכל הכולל הכל. ושם מבטל הקשר לגמרי בשורשו העליון, וחוזר וממשיך שכל וחיות משם בבחינת קריטות, שלא יהיה עוד שום התחברות לזה הצמצום אליו. כי כבר נתבטל הקשר שביניהם בשורשו העליון הכולל הכל, וכנל. ד. וזהו, והיה מספר בני ישראל ככל הים וכו'. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. ופרש רש"י, מה עניין נחמה וצרה סמוכים זה לזה? אלא משל למלך שהיה לו כעס עם אשתו, ושלח אחר הסופר לכתוב לגט. בתוך כך נתפייס עם אשתו, אמר שיצא חלוק אי אפשר, צא וכפול לכתובתה וכו'. היינו כנל. כי עיקר הגט שהוא ספר קריטות נמשך על ידי שחוזרין ונכללין בשכל העליון, ושם מבטלין הקשר שביניהם כנל. אבל תכף כשעולין לשם נמתקין כל הצמצומים וכל הדינים שבעולם. ועל כן שכיח הרבה פעמים שהאיש מתקוטט עם אשתו כמה פעמים עד שבאים אל הרב לכתוב לגט, ואז די כמתרצים ומתפייסים. וזהו מבחינה הנ"ל, כי תכף כשנתעורר בחינת גט שצריכים להמשיך הפירוד, ביטול הקשר משכל העליון הכולל הנ"ל, אבל שם נמתק הכל, על כן מאחר שדיברו מגט נמשך לפעמים עליהם משם דייקה, בחינת המתקה מבחינת שכל הכולל שממתיק הכל, שמשם צריכים להמשיך ביטול הקשר שביניהם כנל, וגם משם נמשך כל ההתחברות וכל ההמתקות כנל. ועל כן יכולים להתרצות על ידי זה דייקה, כי נמשך המתקה ופיוס מהשכל העליון הכולל, שרצו לעלות לשם לבטל שם הקשר על ידי הגט. וכיוון שהכינו עצמם לעלות לשם לבטל הקשר, נמשך עליהם הערה והמתקה משם, ועל ידי זה חזרו ונמלכו ונתרצו ונתפייסו עכשיו דייקה. כי עיקר כל ההמתקות וביטול כל המחלוקת נמשך משם דייקה כנל. אבל בני אדם אין יכולים לקבל משם כי היא מערה באלמה, ועל כן על פי רוב נגמר הגט, כי אין להם כוח להמתיק המחלוקת שביניהם. רק אדרבה, עולים לשם לבטל הקשר בשורשו שהוא בחינת הגט כנל. אבל השם יתברך הוא חפץ חסד. הוא כבר בחר בנו מכל העמים במעמד הר סיני שנקרא יום חתונתו, כמו שאמרו אבותינו זל ביום חתונתו זה מתן תורה. הוא כבר נשבע לאבותינו ולנו שלא לרחקנו לעולם, כמו שכתוב, אם תפרו את בריתי היום וכו', גם בריתי תופר וכו'. וכמו שכתוב, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים וכו'. וכן הרבה הבטחות שהבטיח לנו שאנחנו עם סגולתו לעולם ועד, כמו שכתוב, היה ספר כריתות עמכם אשר שילחתיה וכו'. על כן, מה שהשם יתברך מזכיר לפעמים לשונות של התרחקות חס ושלום, אין כוונתו כי אם בשביל התקרבות, כמשל המלך הנעל שקרא לסופר לכתוב גט וכו', ואחר כך הוסיף לכתובתה על ידי זה דייקה. כי על ידי זה דייקה שקרא לסופר לכתוב גט להרחיקה חס ושלום, וההתרחקות לבטל הקשר שיש ביניהם מכבר, אי אפשר כי אם כשעולין עד בחינת חוכמה אילה, שכל הכולל, שאי אפשר לבטל הקשר כי אם בשורשו העליון כנל. והשם יתברך מלא רחמים, ותכף כשעולין לשם, אזי תכף נחמרין רחמיו המרובין, ואזי נתהפך הדבר. ולמי בעיה שאינו מבטל הקשר שם חס ושלום? אדרבה, ממשיך משם הערה גדולה לבטל כל הצמצומים וכל הדינים שבעולם, וכל הכעסים וכל הקפידות שהיה לו על עם ישראל מעולם בכלל ובפרט, הכל ממתיק ומבטל על ידי בחינת חוכמה עילה, שנתעורר להמשיך הערה משם מבחינת ספר קריטות חס ושלום. כי עכשיו נתהפך, ועד הרבה, נמשך משם המתקה גדולה להמתיק הכל. כי כל עיקר כוונתו שקרא הסופר לכתוב גט, דהיינו מה שהזכיר שם התרחקות גדול חס ושלום, כל כוונתו היה לטובה גדולה בשביל התקרבות. וזה בחינת התרחקות תכלית התקרבות המובא בדבר רבנו זל. כדאי כעל ידי שהזכיר בחינת התרחקות שצריכים להמשיך ביטול הקשר חס ושלום משורשו העליון מבחינת חוכמה עילה, תכף נחמרו רחמיו ונמשך משם המתקה גדולה ונמתק הכל וכנל. וזהו, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. במקום דייקה. כי דייקה במקום ההתרחקות, בחינת גט חס ושלום, שרצה לכתוב במקום הזה דייקה יתהפך ויומתק הכל, ויאמר להם בני אל חי. כי משם דייקה נמשך כל ההמתקות שבעולם, וכנל. וזה בחינת הפרת נדרים, מה שהבעל מפר נדרי אשתו. כי נדרים הם בבינה, שהוא בחינת קודשי קודשים, בחינת שכל העליון הכולל, בחינת יום הכיפורים כידוע, שאז נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים לאבן שתייה, בחינת קודש קודשים, לכפר על כל עוונות ישראל, שהוא בחינת המתקות כל הדינים שבעולם. כי אין מיטה בלא חטא, ואין איסורים בלא עוון. כמו שאמרו רבותינו זל, שכל האיסורים והדינים חס ושלום, הם על ידי חטאים חס ושלום. וכפרת עוונות שממשיך הכהן הגדול מהאבן שתייה, זהו בחינת המתקות כל הדינים וכנל. ועל כן אומרים כל נדרה ביום הכיפורים כידוע, כי נדרים הם בבחינת יום הכיפורים, בבחינת קודש קודשים, בבחינת שכל העליון הכולל. היינו, כי הנדר הוא שהאדם אוסר על עצמו דבר, ואז הדבר אסור עליו כשאר כל האיסורים שבתורה. והוא פלא, איך יהיה כוח לאדם לעשות לעצמו תורה חדשה, לאסור איסר על נפשו מה שאינו כתוב בתורה. אך הוא על פי הנעל, כי אורייתא מחוכמה אילה נפקת. וכל אדם יש לו חלק בתורה, כי האדם הוא התורה, כמו שכתוב זאת התורה אדם, כמו שכתב רבנו זל כמה פעמים. ועל כן, על ידי הנדר שהוא בחינת שכל העליון, שורש התורה, יש כוח לאדם להמשיך על עצמו משם איסור חדש, שיהיה אסור עליו באיסור גמור מן התורה. כי משם, מבחינת נדר, נמשך כל התורה כנ"ל. וכל אדם יש לו כוח לעלות לשם על ידי הנדר, ולהמשיך לעצמו איסור חדש משם, לאסור איסר על נפשו על ידי הנדר. ואז הדבר הזה אסור עליו כשאר איסורים שבתורה. נמצא שעשה לעצמו תורה חדשה על ידי הנדר. כי מבחינת הנדר, שהוא בחינת שכל העליון הכולל, יכולים להמשיך הערה חדשה אל התורה, כי כל התורה נמשך משם כנ"ל. ועל כן יש כוח ליחיד מומחה או לשלושה אדיוטות להתיר את הנדר. כמו שכתוב, לא יחל דברו, הוא אינו מאכל, אבל אחרים מוכלים לו. כי עיקר ההערה מבחינת שכל הכולל אי אפשר להמשיך, כי אם על ידי צדיק הדור שהוא בחינת יחיד מומחה, שהוא עיקר בחינת שכל הכולל כנגד שאר העולם, כמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל כן היחיד מומחה יכול להתיר נדרו, כי הוא יכול להמשיך הערה גדולה ביותר מבחינת חוכמה עילה, שכל הכולל, שעל ידי זה נתבטל נדרו הנמשך משם. כי החכם שהוא עיקר בחינת שכל הכולל, יש לו כוח לבטל כוח נדרו שהוא בחינת תארה בעלמה שנמשך משם. וכן, שלושה אדיוטות יכולים גם כן לבטל הנדר. כי שלושה מישראל הם בחינת קדושה משולשת שהוא בחינת כלליות הקדושה, בחינת קדוש, קדוש, קדוש. שבזה כלולים כל ההמתקות. כי הצמצום שיש לו כוח מהשכל שנקרא קודש כנ"ל, כשממתיקין אותו, אזי קדושה כפולה. כי אזי נמשך השכל שהוא בחינת קודש לבחינת הצמצום. ואזי גם הצמצום והדין נקרא קודש, על ידי שנכלל בהשכל שנקרא קודש. אבל אין כוח לשכל הקדוש לבדו להמתיק הצמצום, שיהיה נקרא קדוש גם כן. כי אם כשמקבל כוח מהשכל העליון הכולל שהוא קודשי קודשים. וזהו בחינת קדושה שלישית שהוא בחינת קדושה העליונה, בחינת קודש קודשים. וזהו בחינת קדושה משולשת, היינו קדושה העליונה, בחינת שכל הכולל קודשי קודשים. וקדושת השכל וקדושת הצמצום שנכלל גם כן בתוך קדושת השכל, שזהו המתקתו בשורשו כנ"ל. בכל מקום שיש שלושה מישראל שהם בית דין, הם בבחינת תלת הוואן, בחינת קדושה משולשת הנ"ל. ועל כן יש להם כוח לעלות לשכל העליון, ששם שורש הנדר, ולבטל הנדר שנדר זה להתירו. כמו היחיד מומחה שמתיר גם כן הנדר, על ידי שיש לו כוח לכלול ביותר בבחינת השכל העליון הכולל, שעל ידי זה הותר הנדר הנמשך משם וכנ"ל. וזהו בחינת הפרת נדרים של הבעל והאב. כי הבעל הוא בחינת השכל הממתיק הצמצום והדין שהיא בת זוגו וכנ"ל. ועיקר ההמתקה הוא על ידי שמקבל משכל הכולל וכנ"ל. ועל כן יש לו כוח להפר נדרה, כי אין לה כוח לקבל מבחינת שכל הכולל, שמשם נמשך הנדר, כי אם על ידי בעלה דייקה וכנ"ל. ועל כן כל נדריה תלויים בו דייקה, כי אישה יקימנו ואישה יפרנו. כי המשכת ההערה משכל הכולל אליה שמשם הנדר הוא על ידו דייקה, ועל כן יש לו כוח לקיים נדרה או להפירו, כי הכל תלוי בו וכנ"ל. וכן האב הוא בחינת שכל הכולל נגד ביתו, ועל כן נדרה בידו ויכול להפירו וכנ"ל. וו. ועל כן מתירין כל הנדרים וכל השבועות קודם נתינת הגט. כי אי אפשר לפתור אשתו שנתקשרה בו בקשר אמיץ וחזק על ידי חופה וקידושין, כי אם על ידי גט פיתורים, על ידי שממשיך הערה בבחינת שכל העליון הכולל, ששם נתבטל הקשר בשורשו וכולי כנל. ועל כן מתירין נדרים קודם, כי על ידי התרת נדרים עולים לשם, לבחינת שכל העליון הכולל, שזהו בחינת כל נדרה שאומרים בכניסת יום הכיפורים, כדי שיוכלו לכנוס לפני ולפנים, לבחינת קודש קודשים, ששם נכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים, שמשם עיקר קדושת יום הכיפורים, עיקר סליחת העוונות על ידי התשובה, שהיא בחינת המתקת כל הדינים שבעולם כנל. וזה שאומרים לכל העומדים בשעת הגט שיערערו בתשובה. כי תשובה היא בחינת יום הכיפורים, בחינת התרת נדרים על ידי החרטה, שהיא בחינת תשובה, שכל זה נמשך מבחינת שכל הכולל, ששם נמתקין כל הדינים שבעולם, שמשם צריכים להמשיך הערה לבטל השקר על ידי הספר קריטות וחנל. זין. ועל כן יעקב אבינו, בעת שהלך לישא אישה, אז דייקה פגע במקום ההוא, שהוא מקום האבן שתייה, מקום קודש קודשים. ושם נכללו כל האבנים באבן שתייה בבחינת קודש קודשים, שהוא בחינת המתקת כל הצמצומים והדינים, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. כי כבר מבואר שגם עיקר הקשר שבין איש לאשתו על ידי חופה וקידושין נמשך גם כן מבחינת שכל העליון הכולל, שמשם ממשיך הערה לקשרה אליו, שימשיך תמיד שכל משם להמתיק הצמצום והדין שהוא בחינת האישה הניסית אליו, שזהו בחינת כתובה וקידושין וחנל. ועל כן נקראין קידושין לשון קודש, שהוא השכל שנקרא קודש, שמשם המתקת הצמצום וחנל. ועל כן אז דייקה בעת שהלך יעקב לבקש זיווגו, אז דייקה זכה לבחינה הזאת לכלול בתוך השכל העליון בחינת קודש קודשים, ולכלול שם כל הצמצומים וכל השכליים וכל הנפשות. שזהו בחינת כל ה-12 אבנים שנכללו באבן אחת, באבן שתייה, בבחינת קודש קודשים כנל. ועל ידי זה דייקה זכה לישא אישה יראת השם ולהוליד 12 שבטים קדושים. כי זכה להמתיק כל הצמצומים בשורשם, שזהו בחינת נישואין וכנל. ועל כן אז, תכף כשראה זאת מיד וידר יעקב נדר וכו'. כי אז בוודאי היה צריך לעלות למקום הנדר שהוא בחינת השכל הכולל, בחינת קודש קודשים, שזהו בחינת כל נדר שאומרים ביום הכיפורים וכנל. ועל כן אסור לכהן גדול לעבוד העבודה ביום הכיפורים כשאין לו אישה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי אי אפשר לו להמתיק הצמצומים והדינים על ידי השכל הכולל, בחינת קודש קודשים וכו', כי אם כשהוא נשוא אישה, כי עיקר המתקת הצמצומים הוא על ידי נישואין דקדושה, ואז יש לו כוח להעלות כל הצמצומים לשורשם ולהמתיק הכל על ידי שכל הכולל, בחינת קודשי קודשים כנל. ט. ועל כן כהן אסור לישא גרושה, כי כל הכהנים כלולים בהכהן הגדול, שהוא ממתיק כל הדינים שבעולם על ידי שכל הכולל, בחינת קודש קודשים. וכל הכהנים מקבלים ממנו, כי כל הכהנים כולם צריכים תמיד להמתיק דינם, שהוא בחינת כפרת העוונות על ידי הקורבנות שמקריבים הכהנים תמיד לכפר על ישראל. כי כפרת כל העוונות הוא בחינת המתקת הדינים כנ"ל. ועל כן הכהן הוא איש חסד, בחינת שלום, שזהו עיקר בחינת הכהונה. כמו שכתוב, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו וכולי ברית כהונת עולם. ועל כן היה אהרון הכהן הראשון אוהב שלום, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כמו שכתוב, בריתי הייתה איתו החיים והשלום. כי אי אפשר לעלות לשם לבחינת שכל הכולל ולהמתיק הדינים, כי אם על ידי אהבה ושלום. כמובן בסוף התורה הנ"ל על מאמר הזוהר הקדוש, ענן בחביבות הטליה. שצריכים ישראל לאהוב זה את זה מאוד אהבת נפש. ואז נכללים כולם יחד בתוך נשמות הצדיקי אמת, שהם בחינת כהן גדול, שעל ידי זה נמתקין כל הדינים שבעולם. ועל כן הגרושה אסורה לכהן, כי גירושין הוא בחינת ריב ומחלוקת, כי הוא ממשיך להערה מבחינת שכל הכולל, ובחינת קריטות ופירוד וריחוק, שזהו בחינת דין ומחלוקת. ועל כן אסורה להכהן שהוא אי שלום כנל. יוד. וזהו בחינת איסור מחזיר גרושתו משניסית. כי אי אפשר לה להינשא לאחר, כי אם בכוח הגט, שהוא הספר קריטות שנותן לבעלה הראשון. נמצא שבעלה השני הוא בעל מחלוקת גדול לבעל הראשון, כי דעתם הוא בהיפוך ממש מהיפוך אל היפוך, כי הוא המשיך לפטור מהשכל הכולל בחינת התרחקות. דהיינו שאי אפשר לו להמתיק הצמצום והדין שלה, ועל כן הוא פוטרה ממנו וממשיך להערה משכל הכולל בבחינת ביטול הקשר שביניהם בשורשו, שהוא בחינת הגט כנל. ובכוח הגט הזה יולכת וניסית בכוח הזה דייקה לבעלה השני, כמו שכתוב ויצא והייתה לאיש אחר מקיש הוויה ליציאה. כי ההוויה השנייה נעשית על ידי הציאה של הראשון שהוא הגט, שאי אפשר לה להינשא לשני כל זמן שאינה מבררת שיש לה גט קריטות מבעלה הראשון. ובכוח הגט הזה היא ניסית להשני. נמצא שהשני הוא ההיפוך ממש מן הראשון, כי הראשון המשיך עליה מבחינת השכל הכולל, בחינת פירוד והתרחקות, וזה הבעל השני מהפך ציור ההתרחקות הזאת שהוא הגט, והולך ונוסעה בכוח הזה שתהיה אשתו. דהיינו שהוא מקשרה אליו בכוח ההערה הנמשכת משכל הכולל להמתיק צמצומיה ודיניה, שזהו עיקר בחינת התקשרות הנישואין כנל. נמצא שהוא ההיפוך ממש מהראשון. וזה שפרש רשי על ויצאה והייתה לאיש אחר, אין זה בן זוגו של ראשון וכו'. כי הוא בהיפוך ממש ממנו כנל. ועל כן אי אפשר לבעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר הוא תמאה. כי נקראת תמאה אצלו אחרי שנתקשרה בכוח התרחקותו להפך ממש שהוא בעלה השני, שנשאה וקישרה אליו בכוח התרחקותו. כי זהו בחינת מחלוקת, היפוך הדעת, שמשם אחיזת התומה והסתרה אחרה. ועל כן אי אפשר לו לשוב לקחתה עוד, כי אין לו כוח להמתיק צמצומיה ודיניה עוד, מחמת תוקף בחינת המחלוקת כנגדו שנתאחז בה על ידי נישואי השני שהוא ההפך מדעתו ממש כנל. ועל כן גרושה שזינתה מותרת לבעלה, ואין האיסור אלא על ידי קידושין או נישואין, שאם נתקדשה לאחר, אף על פי שלא בעליה, אסורה לבעלה הראשון. כי עיקר האיסור הוא די כמחמת ההתקשרות של השני שחיבה על ידי קידושין או נישואין. וההתחברות צריך להיות על ידי כוח ההערה שממשיכין מהשכל הכולל כנל. שזה השני לא היה לו כוח לזה לנוסעה לקשרה אליו על ידי הערת שכל הכולל, כי אם בכוח הגט וההתרחקות של הראשון שנמשך גם כן משם כנל. וזהו עיקר בחינת תוקף המחלוקת שמשם תוכל להתעורר התומעה כנגד הראשון, אם ישוב לקחתה מחמת גודל המחלוקת והיפוך הדעות וכנל. וזהו שסיים הפסוק, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה וכו', ולא תחתי את הארץ וכו'. כי זה הפגם נוגע לארץ ישראל שמקבלת קדושתה מכתב ישראל שהוא בחינת קדושת הספרים של התורה הקדושה וכמבואר בתחילת התורה הנ"ל. ועל כן פגם מחזיר גרושתו שהוא בחינת פגם הספר קריטות, בחינת פגם כתב ישראל ופגם בקדושת ארץ ישראל בחינת ולא תחתי את הארץ. כי כוח הגט לפתור את אשתו שהוא בחינת הכוח שמקבלין מהשכל הכולל לבטל הקשר, זהו בחינת כוח כתב ישראל שמקבל מידי הסמיכה של החכם הדור, שהוא בחינת שכל הכולל שמסמיך את תלמידיו וממשיך על כל אחד הערה משכל הכולל, שמשם מקבל כוח הכתב של ישראל, שמשם עיקר קדושת ישראל. אבל על ידי החטא של מחזיר גרושתו, שהוא פגם הגט, פגם כתב ישראל, יכול לגרום חס ושלום לגרש את ישראל מארץ ישראל. כי גירוש מארץ ישראל חס ושלום נמשך על ידי פגם הכתב ישראל, כמבואר בתורה הנ"ל. י"א. וזהו שמסיימין בהגט כדת משה וישראל. כי כוח הגט על ידי כלליות התורה שהוא דת משה וישראל, שדי כבכוח הזה יכולים להמשיך כוח מהשכל הכולל. כמבואר לאל שאי אפשר לקבל משם כי אם על ידי כלליות שלמות התורה הקדושה כנ"ל. כי אי אפשר לפתור אשתו על ידי הגט כי אם על ידי שעולין לבחינת השכל הכולל לבטל הקשר בשורשו כנ"ל. ועל כן צריכים להמשיך זה הכוח מכלליות התורה שהוא דת משה וישראל, שעל ידי זה די כי יכולים לעלות לשם לפתור אשתו על ידי הגט כנ"ל. ועל כן יש 12 שיטין בהגט כנגד 12 אבני יעקב, שהם כנגד 12 שבטים שנכללו באבן שתייה בעת שהלך לישא אישה, שדי כי בכוח הזה צריכים עכשיו לבטל הקשר בשורשו כנ"ל. ועל כן נוהגין שיהיה מניין 10 בשעת נתינת הגט, כי אין קדושה בפחות מ10. כי הפטור של הגט צריכין להמשיך מבחינת שכל הכולל שהוא שורש הקדושה, בחינת קודשי קודשים כנ"ל. שאי אפשר להמשיך הקדושה משם כי אם על ידי 10 כידוע, שזו בחינת קדושה שאין אומרין אותה בפחות מ10, בחינת קדושה משולשת קדוש קדוש קדוש, שהוא בחינת 3 בחינות הנ"ל. דהיינו להמשיך הקדושה מהשכל הכולל, שהוא קדושה העליונה, לשכל הפרטי, שהוא קדושה שנייה. ומשם צריכים להמשיך הקדושה והשכל לקדש את הצמצום והדין שיהיה נכלל בקוידש. שזהו בחינת המתקת הדין בשורשו, שזהו בחינת 3 קדושות כנ"ל. ומקדושה העליונה הזאת צריכים להמשיך הפטור של הגט. ועל כן צריכים 10, כי אין קדושה בפחות מ10 כנ"ל. י"ב. ועל כן צריכים להזכיר שמו ושמה ושם מקומם והזמן בתוך הגט, שזהו עיקר תורף הגט. כי שמם ושם מקומם והזמן הם בחינת כלליות כל הצמצומים, שכולם כלולים בבחינת השם שהוא שורש כל הצמצומים שבעולם כידוע. וכלליות כל הצמצומים נכללים בבחינת מקום וציור וזמן, כמבואר במקום אחר, שזהו בחינת שם המקום והזמן ושמם של עצמם, שהוא בחינת ציור. כי בחינת ציור הוא גוף הדבר העומד ונצטייר במקום הזה ובזמן הזה, כגון בית או שאר דבר דומם או צומח או חי מדבר. ועל כן אי אפשר לשום דבר בלא 3 צמצומים אלו, שהם בחינת מקום וציור וזמן, שבהם כלולים כל הצמצומים. וזהו בחינת שם המקום והזמן ושמם של עצמם כנ"ל, שכולם צריכים להזכיר בתוך הגט כדי לבטל כולם בשורשם בבחינת השכל העליון הכולל, כדי להמשיך פטור לאשתו משם, שזהו עיקר בחינת הגט וכנ"ל. ג' וזהו בחינת מה שאמרו אבותינו זה על כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. מזבח דייקה. כי המזבח היה בבית המקדש, ששם היו מקריבים קורבנות לכפר עוונות, שהם בחינת המתקת הדינים כנ"ל, שמקבלים זה הכוח מבחינת קודשי קודשים אבן שתייה שהיה בבית המקדש, שמשם נמשכים כל הכפרות וכל ההמתקות וכנ"ל. והמגרש את אשתו ראשונה, הוא צריך להמשיך משכל הכולל מבחינת קודש קודשים לבטל הקשר כנ"ל. ועל כן הוא ההיפוך ממש מבחינת מזבח, כי הוא אינו רוצה להמתיק הדין והצמצום, הוא מגרש אשתו, ועל כן מזבח מוריד עליו דמעות. כי בחינת המזבח הוא ההיפוך מזה ממש. כי על ידי המזבח ממתיקין כל הדינים ומחפרין כל העוונות, על ידי השכל הכולל בחינת קודש קודשים, בחינת אבן שתייה שהיו בבית המקדש כנ"ל. י"ד הלכות ייבום וחליצה. וזה בחינת ייבום וחליצה. כי כל אחד מישראל צריך להשאיר בנים אחריו. ואם לאו חס ושלום, אין נשמתו יכולה לעלות למעלה כמבואר בזוהר הקדוש. בעיקר המצווה הגדולה הזאת להוליד בנים בעולם הזה, להשאיר אחריו ברכה, היא בבחינת תיקון העצה הנ"ל, שהוא בחינת המתקת הצמצומים על ידי השכל, שהוא בחינת זיווג דקדושה כנ"ל. כי איש ואישה הם בבחינת השכל והצמצום כנ"ל, שעיקר מצוות הנישואין הוא בשביל שעל ידי החיבור הקדוש יהיה נמתק בחינת הצמצום, שהוא בחינת סיטרה דנוקבה, על ידי בחינת השכל שהוא סיטרה דדחורה כידוע וכנ"ל. ועל כן, אי אפשר לחברם כי אם על ידי חופה וקידושין. כי אי אפשר לשום שכל שהוא בחינת קודש להמתיק שום צמצום ודין, כי אם על ידי שמקבל משכל הכולל שהוא בחינת קודש קודשין כנ"ל. וזהו בחינת חופה וקידושין, כי חופה הוא בחינת שכל העליון המקיף, שהוא בחינת שכל הכולל חוכמה עילה, שהוא בחינת מקיף לגבי שכליים הפרטיים. שזהו בחינת הבית המקדש קודשי קודשים שנקרא חופה, כמו שכתוב, הפריון עשה לו המלך שלמה וכו'. ופרש רש"י חופת סתר לכבוד, שהוא מרמז על בית המקדש, על קודש קודשים, על הארון הקודש שהיה עומד במקום האבן שתייה, כמו שפרש רש"י שם על רפידתו זהב מרכבו ארגמן וכו'. וסיים תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. כי שורש האהבה בקדושה העליונה של איש ואישה הקשרים נמשך משם מבחינת קודש קודשים, שהוא שכל העליון הכולל, שהוא בחינת הפריון וחופה, שמשם נמשך הכוח לשכל הפרטי, להמתיק הצמצום והדין, שהוא עיקר החיבור והייחוד לקדושה, בחינת המתקת הדינים שנעשים על ידי כל ייחוד לקדושה כידוע. וזהו בחינת חופה וקידושין, כי מבחינת חופה שהוא בחינת שכל הכולל, בחינת קודש קודשים כנ"ל, משם מקבל השכל הפרטי שהוא בחינת קודש להמתיק הדין והצמצום, שזהו בחינת קידוש לשון קודש, כי עיקר ההמתקה על ידי השכל שהוא בחינת קודש כנ"ל. תתוו נמצא שעיקר מצוות נישואין הוא בחינת המתקת הצמצום והדין על ידי השכל, על ידי שמקבל מבחינת קודש קודשים שמשם עיקר ההתקשרות, כי משם עיקר כוח ההמתקה כנ"ל. וכל זה נעשה על ידי ריבוי הספרים דקדושה שהם תיקון המחלוקת, שעל ידי זה ניתקן העצה, שניצולין מעצות חלוקות מעצת נשים, וזוכין לעצה שלמה כמבואר בתורה הנ"ל. כי עצה שלמה הוא בחינת המתקת הדינים כמבואר בדבר רבנו ז"ל במקום אחר, על פסוק ותשועה ברוב יועץ עיין שם. וזהו בחינת גודל החיוב להשאיר בנים אחריו, שכל זהו בשביל תיקון העצה. כי כלליות כל התורה נקרא בשם עצה, כמו שכתוב לי, עצה ותושייה. ועל כן התרי"ג מצוות נקראים בזוהר הקדוש תרי"ג עתין דאורייתא. כי כל הבריאה כולה שנברא בשביל ישראל, בשביל שיקיימו התורה, הכל היה בשביל שנזכה להכיר אותו ידבך, כמו שהייתה בזוהר בגין די השתמודעין לה. כי זה עיקר התכלית של כל התכליתין. ואי אפשר להידע ממנו יתברך, כי אם על ידי התורה שהיא בחינת עצה, בחינת תרי"ג עתין דאורייתא. כי כל התרי"ג מצוות וענפיהם ופרטיהם וכל המצוות דרבנן, וכל הדקדוקים והמנהגים הקדושים של ישראל בכלל ובפרט, הכל הוא בחינת עצות לזכות לדעת ולהכיר אותו ידבך. שזהו כל שכר הוא לומר בו, כמו שכתוב, כי תמלא הארץ דעה לדעת את השם וכו'. וכל הספקות וכל חלוקת העצה שיש לכל אחד, עיקר הספק וחלוקת העצה נמשך עם בחינת שורש הספק, שהוא הספקות וחלוקת העצות שיש בעבודת השם, שיש שם גם כן כמה וכמה ספקות ועצות חלוקות, כגון היבאיות והספקות בכמה דינים שנמצא בשס ופוסקים, שכל זה הוא בחינת חלוקת העצה שאין יודעין איך לקיים המצווה שהוא בחינת עצה כנ"ל. וכן הספקות וחלוקת העצה בפרטיות שיש לכל אחד בפרטיות למי שרוצה לכנוס בעבודת השם. שעל פי הרוב יש לכל אחד ואחד כמה וכמה עצות חלוקות בעבודת השם. בתחילה נדמה לו שצריך להתנהג בעבודתו בדרך זה. ולאחר כך נדמה לו שצריך להתנהג בדרך אחר כידוע למי שנכנס קצת בעבודת השם. וכמו ששמעתי מפיו הקדוש מבואר במקום אחר. ומשם נשתלשלין עצות חלוקות בעולם ובשאר דברי חול במסע ומתן וכיוצא. כי באמת, אין שום עצה נקראת בשם עצה, כי אם כשזוכין על ידי עצה זאת להתקרב יותר להשם מטבח, לסור מרע ולעשות טוב. כי אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. היינו שכל הדברים שהם נגד השם, שאינם להתקרב אליו יתברך, אינם נקראים בשם חוכמה ועצה כלל. כי באמת הבל הבלים כל העולם ותאוותיו הכל הבל. ומה יתרון לאדם בכל עמלו? ואם ימצא עצה נפלאה איך להשיג ממון או שאר תאוות, וכי זה נקרא עצה, שנתן עצה לנפשו איך להמית את עצמו, ואיך להרחק את עצמו מחיים נצחיים, ובוודאי אין שום עצה נקרא עצה באמת, כי אם כשזוכה על ידי עצה הזאת לבוא לעבוד את השם, או לדברים הנוגעים לעבודתו באמת. ועל כן עיקר העצות הם מה שזוכין ישראל בכל דור ודור להמשיך עצות ושכל משכל הכולל, איך להתקרב אליו יתברך, לדעת ולהכיר אותו יתברך. וזהו בחינת גודל החיוב להשאיר בנים בעולם. כי כל אחד מישראל הוא בחינת שכל פרטי וידיעה פרטית, בחינת עצה חדשה איך להכיר אותו ידבח. כי אין שני בני אדם שווין כידוע, וכן אין שני דורות שווין. ומעולם, מיום ברו אלוקים אדם על הארץ עד הסוף, עדיין לא היו ולא היו שני בני אדם שווין אפילו בשני דורות. כי אפילו מי שמגולגל מנשמת חברו גם כן אינו שווה לחברו, כמו ששמעתי מפי רבנו ז"ל, כי אין הקדוש ברוך הוא עושה שני פעמים דבר אחד. ועל כן לעולם אינו נתגלגל בחברו כל חלקי נשמת הראשון ממש, רק נשמת זה בצירוף נפש אחרת ממקום אחר, או רוח זה עם נפש זה וכיוצא בזה, נמצא שהוא עניין אחר מן הראשון. ועל כן, כל נשמה מישראל שבאה בזה העולם, הוא בחינת שכל חדש ועצה חדשה להשיג ולהכיר אותו ידבח. כי כל מה שנתרבין ישראל יותר, נשלם ביותר כביכול צלם דמות תבניתו כמבואה במקום אחר. וצלם דמות תבניתו, בחינת צלם אלוקים, הוא כלליות כל המויכין כידוע, שעל אדם זוכים לידע ולהשיג ולהכיר אותו ידבח. נמצא שכל מה שנולד נפש מישראל ביותר, נמשכין ביותר עצות שלמות להתקרב אליו ידבח, שזה עיקר בחינת עצה שלמה כנל, וזה עיקר גודל המצווה והחיוב להעמיד תולדות כנל. וזהו בעצמו בחינת המתקת הצמצום, כי התגלות העצה שנמשך על ידי נפש מישראל שהמשיך בעולם, הוא בחינת המתקת הצמצום כנל. תזיין. ואז דייקה יכול הנפטר לעלות למקום קדושתו, לאתר דאיקרי קודש קודשים, ששם עליית הנשמות לאחר הסתלקותן בבחינת מי יעלה בהר השם וכו' לכמבואר בזוהר הקדוש. כי מחמת שזכה בחייו להוליד בנים בזה העולם, שהוא בחינת המשכת העצות, בחינת המתקת הדינים מהשכל הכולל, על ידי זה זוכה עכשיו לעלות לשם לבחינת קודשי קודשים, שמשם שורש הבנים, שורש כל השכליים וכל העצות וכנל. ועל כן נקראים הבנים לימודי השם, כמו שכתוב בכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. כי לימודי השם הם בחינת נצח והוד, בחינת עצות כידוע, וכמובן בדבר רבנו זה על כמה פעמים. וזהו, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך ורב שלום דייקה, כי הבנים שהם לימודי השם, בחינת עצות, הם בבחינת שלום הפך המחלוקת. כי אין זוכין לעצות שלמות שהם בחינת בנים, כי אם על ידי תיקון המחלוקת, על ידי ששווין בתשובה ומתקנין פגם המחלוקת כמבואר בתורה הנ"ל. בזהו וראה בנים לבניך שלום על ישראל, שלא יצטרכו לבוא לידי חליצה בייבום כמו שדרשו אבותינו ז"ל. כי עיקר החליצה והייבום הוא בשביל לתקן פגם העצה שהוא פגם השלום כנ"ל. כי צריך להשאיר בנים אחריו כדי שיהיו נמשכים עצות שלמות להשגת אלוקות כנ"ל. אבל כשאין זוכה לאפשה ולהעמיד תולדין, אזי אין נשמתו יכולה לעלות למעלה לבחינת קודש קודשים, לבחינת שכל הכולל, מחמת שלא זכה להמשיך בחייו עצות משם ולהמתיק הצמצומים שזהו בחינת הבנים כנ"ל. ועל כן אשתו צריכה ייבום לתקן נשמתו על ידי אחיו, והיא אסורה לשוק עד שתתייבם או תחלוץ, כמו שכתוב ועוד תהיה שתמת החוצה וכו'. כי עדיין היא קשורה בו כמו בחייו, כי המוות לא יפריד ביניהם, מאחר שאין נשמתו יכולה לעלות למעלה, מחמת שלא זכה בחייו להמתיק בחינת הצמצום שהוא בחינת אשתו. ולא זכה לגלות בחינת העצה שלמה שהם בחינת הבנים, שזה עיקר בחינת ההמתקה. ועל כן, מחמת שלא זכה לזה ונשמתו נשארת משוטטת למטה, על כן אשתו קשורה בו עדיין, כי התקשרות של איש ואישה והפירוד ביניהם שתהיה מותרת לאחר, הכל על ידי השכל העליון הכולל הכל, ששם יכולים להתקשר או להתיר הקשר, שזהו בחינת הגט, בחינת ספר קריטות כנ"ל. ועל כן כשמשאיר בנים אחריו, שאז המתיק הצמצום לפי בחינתו, על ידי הערה משכל הכולל, שמשם שורש הבנים וכל ההמתקות כנ"ל, על כן גם במותו נפרדת אשתו ממנו על ידי הערה משכל הכולל, ששם עליית הנשמה אחר ההסתלקות, שזוכה לאיזה בחינת עלייה לשם על ידי הבנים שהשאיר שנמשכים משם כנ"ל. אבל כשאין לו בן ולא שום זרע, אין יכול לעלות לשם. ועל כן עדיין לא הותר הקשר, כי אי אפשר להתיר הקשר שבין איש ואשתו, כי אם כשעולין לשם. ועל כן אשתו אסורה לחוץ גם לאחר מיטתו, כי עדיין קשורה בו, מחמת שאינו יכול לעלות לשכל הכולל להתיר הקשר, מאחר שלא ישאיר בנים כנ"ל. זין. ועל כן התיקון על ידי אחיו דייקה, שצריך אחיו לייבם את אשתו. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו דייקה, וכל צמצום יש לו שכל פרטי, שעל ידו דייקה נמתק זה הצמצום, ולא על ידי שכל אחר. שזהו בחינת איסור אשת איש כמבואר לאל. וזהו בחינת איסור הריות, שכל הקרובות אסורות. כי עיקר המתקת הצמצום שהוא בחינת התגלות העצה לידע אותו התברך, הוא דייקה ממרחק. בבחינת ממרחק תביא לחמה נאמר באשת חיל. וזהו בחינת מרחוק השם נראה לי מרחוק דייקה. כי עיקר מניעת ההשגה והידיעה ממנו התבאך ומחמת ריבוי אור, שאי אפשר לנו לקבל אור השגתו שהיא בחינת אינסוף. כי ריבוי השם אין גורם כיבוי הנר. ועל כן עיקר התיקון הוא על ידי ריבוי הכלים והצמצומים הקדושים, שעל ידם זוכים לקבל השכל של השגת אלוקותו יתבח בהדרגה ובמידה. ועל כן אסר לנו את העריות שהם כל הקרובות, כדי שלא יהיה הזיווג בבחינת ריבוי אור, שאז אין יכולים להמתיק הצמצום מחמת ריבוי אור כידוע. ועל כן כשמת בלא בנים חס ושלום, נדחה האיסור של אשת אח. כי מאחר שאחיו מת בלא בנים, ולא זכה לעלות לבחינת קודש קודשים, שמשם הבנים כנ"ל, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל על בית קודשי קודשים, למה נקרא שמו חדר המיטות, ששם פריין וריוויין של ישראל? כי משם, מבחינת קודש קודשים, עיקר ההולדה, שהוא בחינת התגלות העצה, בחינת המתקת הצמצום כנ"ל. ועל כן זה שמת בלא בנים חס ושלום, ולא זכה לעלות לשם, נשאר קשור ברגלי אחיו כמובן, וכל תיקונו על ידי אחיו דייקה. כי זה ידוע שכל בחינה כלולה מכל הבחינות. ועל כן כמו שבכלל יש בחינת שכל הכללי ושכליים הפרטיים כנ"ל, כמו כן כל משפחה ובית אב הוא בחינת שכל הכללי ושכליים פרטיים. כי אב הוא בחינת שכל הכולל, כי אב בחוכמה, בחינת חוכמה עילה שהוא בחינת שכל הכולל. וכל הבנים הנמשכים ממנו מבחינת שכליים פרטיים. וכן אחר כך צריך להמשיך כל אחד מבניו שכלו לבחינת שכליים פרטיים נגדו, שהם הבנים שמוליד כל אחד מבניו, וכן מדור לדור לעולם שצריך להמשיך השכל מאב לבן, משכל הכללי לשכל הפרטי. כדי להמתיק כל הצמצומים ולברר כל השיגים, כדי לגלות העצות הקדושות הנמשכים מהשכל הכולל, כדי לגלות אלוקותו ואמיתתו לכל באי עולם. כמו שכתוב, אב לבנים יודיע אל עמיתך. וכל אלו השכליים פרטיים הנמשכים מאב אחד, שהם הבנים שמוליד, כולם ממוחים וסמוכים זה לזה, מחמת שכולם נמשכו מבחינת שכל הכולל אחד. ומחמת זה בעצמו אסור אשת אח שלא במקום מצווה, כדי שלא לגרום ריבוי אור חס ושלום אם היה נמשך משני שכליים הסמוכים להמתיק צמצום אחד, כי היה נתרבה חס ושלום אור שכל הכולל יותר מהמידה, שגורם שבירה לגמרי חס ושלום כידוע. ועל כן כשהאישה נפרדת מבעלה על ידי גט או על ידי מיטת הבעל, אסורה לכל קרוביו. כי אסור להמשיך לה עוד הערה מבחינת אותו השכל הכולל שכבר נמשך לה ממנו על ידי בעלה הראשון, כדי שלא לגרום ריבוי אור שגורם שבירת כלים חס ושלום כנל. אבל יש את אח שאין לו בנים, מצווה ליבם. כי אחיו מת בלא בנים ולא זכה לעלות לבחינת קודש קודשים להמשיך האור בשלמות, עד שיהיה נמשך הולדה שהוא התגלו את העצה וכו' כנל. על כן צריך שיהיה תיקון על ידי אחיו דייקה, כי אח לצרה יוולד. לצרה היינו בחינת דין וצרה נמשך מתוקף הצמצום שלא זכה אחיו להמתיקו מאחר שלא העמיד תולדות. על כן תיקונו והמתקתו על ידי אחיו בבחינת אח לצרה יוולד. כי אחיו סמוך אליו ומקבל מאותו שכל שהוא מקבל ממנו שהוא בחינת האב, שהוא בחינת השכל הכולל נגדם. ועל כן אחיו יכול לחזור ולהמשיך מאותו בחינת שכל הכולל, לתקן ולגמור המתקת הצמצום שלו זכה אחיו להשלים, שהוא בחינת סוד היבום שמייבם את אשת אחיו, שהוא בחינת הצמצום שניתקן עכשיו על ידי השכל הסמוך אליו בשורשו שהוא אחיו כנל. כי אי אפשר שיהיה היבום על ידי אב בעצמו לחזור לבחינת השכל הכולל בעצמו, כי אז יהיה בוודאי בחינת ריבוי אור, מאחר שהאב הוא בחינת שכל הכולל נגדם. ולשוק היא אסורה בוודאי, כי עדיין לא נפרדה מאחיו, מאחר שלא זכה לעלות לבחינת שכל הכולל. על כן תיקונו על ידי אחיו שהוא בחינת השכל הסמוך אליו. כי עכשיו אין איסור אשת אח כלל, כי לא יהיה ריבוי אור חס ושלום, מאחר שאחיו מת בלא בנים ולא זכה להמשיך האור מבחינת שכל הכולל. ועל כן אדרבה, עכשיו יהיה עיקר התיקון על ידי אחיו דייקה שהוא בחינת השכל הסמוך לו, שיכול לחזור ולהמשיך ההמתקה מאותו שכל הכולל של אחיו. כי הם יונקים מבחינת שכל כולל אחד, היינו מאביהם שהוא בחינת שכל הכולל נגדם. ועל ידי זה יתקן וימתיק בחינת הצמצום שצריך אחיו להמתיק, ויקום על שם אחיו וכו'. י"ח. וזהו בחינת חליצה. זה בחינת של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. בחינת חליצת המנהלים ביום הכיפורים. כי אז עולים לבחינת קודש קודשים, שמשם כל הכפרה של יום הכיפורים, ושם צריכים חליצת מנהלים. וזהו בחינת לא יכנוס אדם להר הבית וכו', ולא במנהלו. בעיקר קדושת הבית המקדש היא מבחינת קודש קודשים, שמשם עיקר הקדושה של כל העשרה קדושות. וצריכים לעלות בבחינת המלכות, שבחינת אישה יראת השם, בחינת כלליות כל הצמצומים, כשצריכים לעלותם לשם לבחינת קודש קודשים, צריכים חליצת מנעלים, בחינת חליצת המנעל ביום הכיפורים כנל. וזה בחינת סוד החליצה. כי כשאינו רוצה ליבמה צריך להעלותה לבחינת קודש קודשים, כדי להתיר שם הקשר כנל. ולזה צריכים חליצת מנהלים, בבחינת חליצת המנהלים ביום הכיפורים, שגם אז עולים לבחינת קודש קודשים כנל. ט. כי זה ידוע בכוונות יום הכיפורים, שאז השכינה, בחינת מלכות, עולה עם הבינה יחד למעלה. שזהו בחינת יום הכיפורים, טרנד וכו' כמבואר בכוונס. כי השגת אלוקות אי אפשר להשיג כי אם על ידי כמה צמצומים משכל עליון לשכל תחתון. וכל הצמצומים שמהם כל הנבראים שבעולם, כולם כלולים בבחינת מלכות, שהוא בחינת שכל תחתון שמקבלת חיות ושכל על ידי כמה וכמה שכליים פרטיים וכלליים, זה למעלה מזה, עד השכל העליון הכולל הכל. ועל ידי זה נמתקים כל הצמצומים והדינים ונתגלים מצות, בחינת הנהגות ודרכים ישרים להתקרב לעבודתו ידבח, ולזכות להכיר ולידע אותו ידבח. ותמיד אי אפשר לבחינת מלכות שהוא כלליות כל הצמצומים לקבל, כי אם על ידי כמה שכליים פרטיים שהם בחינת צינורות וכלים לקבל על ידם מהשכל העליון הכולל. וזה זוכין על ידי מצוות התורה שהם תרייג איתין דאורייתא, שכל מצווה היא בחינת עצה נמשכת משכל פרטי, שעל ידה נמשך ציור ונתיב לקבל להרה וחיות ושכל מבחינת השכל העליון הכולל, בחינת קודש קודשים, שעל ידי זה זוכין להכיר אותו ידבח. כי אי אפשר לקבל מהשכל הכולל, כי אם על ידי השכליים הפרטיים שהם בחינת כלים וצינורות, לקבל על ידה מערת השכל העליון. כי מהשכל הכולל בעצמו, אי אפשר לקבל מחמת ריבוי אור, כנל. אבל כשחס ושלום פוגמין במצוות התורה ועוברין עליהם חס ושלום, אזי לפי העבירה והפגם כן התקלקל ונפגם אותו הדרך והנתיב שהוא בחינת השכל הפרטי. ואזי אינו יכול לקבל מהשכל הכולל מחמת ריבוי אור שגורם שבירת כלים חס ושלום. ואזי שניקה להסית רעך רשיונקים מהשכל, ועל ידי זה הם מעקמין את מוחו ומבלבלין את דעתו בדעות זרות ועצות של שקר, לקרב מה שראוי לרחק ולרחק מה שראוי לקרב, לאסור את היתר ולהתיר את האיסור. כמו שנמצא בכמה בני אדם שטעו מדרך האמת שבקצת דברים מחמירים על עצמם יותר מדי, ויש להם מרה שחורות ודקדוקים רבים מה שאפילו כמה צדיקים גדולים אמיתיים לא הקפידו עליהם, והם מרבים לדקדק ומבלבלים דעתם בכמה מרה שחורות, עד שאין יכולים להתפלל כראוי ולעשות שום מצווה כראוי מחמת בלבול דעתם מהמרה שחורות שלהם. ובמקום אחר הם מקלים יותר מדי. ויש מדקדקים בחומרות ומרה שחורות, ואחר כך עושים עבירות גמורות רחמון אל יצלן. ויש שאין עושים עבירות גמורות בידיים, אבל הם הולכים בטל מתורה ותפילה בכוונה, ואינם שוקדים על דלתי העבודה באמת. רק כל חסידותם ועבודתם הוא מה שמרבין בחומות יתרות משונות בענייני הנהגת קצת דברים. וכיוצא בזה הרבה מה שעצותם והנהגותם מהופך מן האמת. וכל זה נמשך מחמת החטאים והאבונות. כי על ידי שעוברים על איזה מצווה, אזי נתקלקל העצה כפי המצווה שפגם בה. וכמו כן אינו יכול לקבל משכל הכולל מחמת שנתקלקלו הכלים והנתיבות והצינורות שמקבלים על ידם. אבל השם יתברך חפץ חסד הוא ורוצה בתקנתנו, על כן מאהבתו ומחמלתו הקדים רפואה למכה והקדים תשובה לעולם, ונתן לנו את יום הכיפורים הקדוש שאז נמחלין כל העוונות על ידי התשובה. היינו שביום הכיפורים זוכין על ידי התשובה, שבחינת המלכות, בחינת כלליות כל הצמצומים, תעלה למעלה למעלה לבחינת השכל הכולל העליון מעצמה, שלא על ידי שכליים הפרטיים כמו שמתנהג תמיד. כי מחמת האבונות אי אפשר לקבל דרך השכליים פרטיים, כי נתקלקלו הנתיבות על ידי האבונות. רק זוכין על ידי התשובה לעלות לבחינת שכל הכולל בעצמו, להמתיק שם כל הצמצומים והדינים, שהוא בחינת כפרת כל האבונות, להמתיק הכל על ידי השכל הכולל בעצמו, שלא על ידי שכליים הפרטיים. וזהו מעלת יום הכיפורים, כי אז הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים למקום האבן שתייה קודש קודשים בעצמו. הוא ממתיק שם במקום קודש קודשים בעצמו כל הדינים ומחפר על כל עוונות ישראל. כי בכל השנה אסור להיכנס לשם למקום קודש קודשים, כי אי אפשר לכנוס לשם להמתיק הדינים והצמצומים על ידי השכל הכולל בעצמו, כי אדר הבחס ושלום מתקלקל יותר. כי אי אפשר לקבל מהשכל הכולל בעצמו מחמת ריבוי אור שגורם שבירת כלים, שהוא בחינת מיטה כידוע. וזהו, ועל יבו בכל עת אל הקודש, אל בית אל פני הכפורת וכו' ולא ימות, כדרך שמתו נדב ואביהו מחמת ריבוי אור, שגורם שבירה שהיא בחינת מיטה חס ושלום כנל. אבל ביום הכיפורים מזו עת רצון. ואז על ידי כוח התשובה של ישראל שעשו בכל עשרת ימי תשובה, מראש השנה עד יום הכיפורים, אז יש כוח לכהן גדול לכנוס לפני ולפנים בעצמו למקום קודש קודשים, להמתיק שם כל הדינים על ידי השכל הכולל בעצמו, שזהו בחינת סליחת כל העוונות שנמשך משם כנל. ואפילו ביום הכיפורים אי אפשר לכנוס לשם, כי אם הכהן הגדול שקדושתו גבוה מאוד. ועל כן עיקר התשובה, מי שרוצה לזכות לתשובה באמת לתקן עוונותיו, אי אפשר כי אם על ידי הצדיק הגדול האמיתי. כי הצדיק האמת הוא גדול יותר מן הכהן הגדול, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, יקריי מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. ועל כן הצדיק האמת יכול לכנוס למקום שיכנוס, ולהמתיק שם כל הצמצומים והדינים שבעולם, ולתקן כל העוונות על ידי בחינת השכל הכולל בעצמו וכנל. חף. וזהו מה שכתוב בתורה הנ"ל, שיש שתי בחינות המתקות, דהיינו על ידי שכל הפרטי ועל ידי שכל הכולל. ומסיק שעיקר ההמתקה על ידי השכל הכולל. כי אפילו כשממתיקין על ידי בחינת השכל הפרטי, אי אפשר להמתיק על ידו כי אם כשמקבל מהשכל הכולל. וגם אי אפשר להמתיק על ידי השכל הפרטי כי אם אותו הצמצום והדין השייך לו. אבל על ידי השכל הכולל יכולים להמתיק הכל עיין שם. ואם כן לכאורה קשה, אם כן ימתיקו לעולם על ידי השכל הכללי בעצמו שיש לו כוח יותר להמתיק הכל בהמתקה יתרה. ולמה לנו להמתיק על ידי השכל הפרטי, מאחר שלעולם גם השכל הפרטי צריך לקבל משכל הכללי? אך על פי הנעל ניחה היטב, כי אי אפשר להמתיק על ידי שכל הכללי בכל עת מחמת ריבוי אור כנל. על כן צריכים לעולם להמתיק על ידי בחינת שכל הפרטי שמקבל משכל הכללי, ולא על ידי שכל הכללי בעצמו, כדי שלא יהיה בחינת ריבוי אור חס ושלום. אבל כשיש עת רצון כמו יום הכיפורים, אז יכול הכהן גדול שהוא בחינת צדיק הדור, לכנוס למקום קודש קודשים בעצמו שהוא בחינת שכל הכולל, ולהמתיק כל הצמצומים והדינים על ידי בחינת השכל הכולל בעצמו. כי לגודל קדושת הצדיק שהוא בחינת כהן גדול, ולגודל קדושת יום הכיפורים, אז יש כוח לקבל משם על ידי כוח התשובה. ואז הוא עליית המלכות בעצמה, שהמלכות בעצמה שהיא בחינת כלליות הצמצומים, עולה בעצמה לבחינת קודש קודשים, שלא על ידי בחינת השכליים הפרטיים. ואז נמתקים ונתבטלים כל הדינים והצמצומים בהמתקה יתרה, עד שנתבטלים לגמרי בחינת הצמצומים והלבושים הגשמיים ביותר שהם המנהלים. כי תמיד מחמת שצריכים לקבל האור דרך כמה לבושים וצמצומים, כדי שלא יתגברו השיגים והקליפות על ידי ריבוי אור חס ושלום כידוע, על כן צריכים לבושים רבים וגשמיים ביותר, עד שצריכים לבחינת מנעלים שהם תכלית הצמצומים, בחינת כותנות אור, והם שמירה גדולה נגד הקליפות שלא ינקו מן האור. כי המנעלים שהם תכלית ההתלבשות והצמצומים, הם חוצצים בפניהם. ועל כן באמת בכל השנה צריכים להיזהר מאוד שיהיה לו מנעלים ברגליו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויקח מנעלים לרגליו וכו'. אבל עכשיו ביום הכיפורים שאז אין לשטן שום שליטה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כולה שטה אית לרש ולהסתונה בר מהיומה, כי אז נתבטלת אחיזת הסטרא אחרא והקליפות לגמרי. על כן אין צריכין אז מנהלים, וגם אסור ללבוש מנהלים שהם מבחינת צמצומים הגשמיים ביותר. כי עכשיו נתבטלו בחינת צמצומים אלו, בחינת מנהלים לגמרי. כי בחינת מלכות, כלליות הצמצומים, עולה בעצמה לבחינת קודש קודשים, ויש לה כוח לקבל אור הגדול של שכל הכולל, ולהמתיק כל הדינים, עד שנתבטלין לגמרי בחינת מנהלים, שהם בחינת תכלית הצמצומים הגשמיים כנ"ל. חפה א', וזהו בחינת חליצת המנהלים בתשעה באב, וכן במנודה ואבל חס ושלום. כי כמו שבעת רצון שהוא בחינת יום הכיפורים, אז צריך חליצת מנהלים, ומחמת שאז צריכה המלכות בחינת כלליות הצמצומים, לעלות בעצמה שלא על ידי בחינת שכליים פרטיים לבחינת שכל הכולל כנ"ל, ששם אי אפשר לעלות במנהלים שהם צמצומים גשמיים ביותר, כי שם הוא בחינת כותנות אור באלף, ולא כותנות אור שהם בחינת מנהלים, שזהו בחינת בתורתו של רבי מאיר היה כתוב כותנות אור באלף, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מחמת שהוא היה זוכה לאור התורה בשורשה, עד שתלמידיו לא היו יכולים לעמוד על סוף דעתו. ומחמת שזכה לבחינת שכל הכולל שאי אפשר לנו להבינו, ושם הוא בחינת התשובה, בחינת יום הכיפורים, בחינת אבונות נתהפכין לזכויות, ועל כן היה אומר קוף נון פנים טהור וקוף נון פנים טמא, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי היה לו כוח להעלות מטומאה לטהרה ולהפוך אבונות לזכויות על ידי שורש התשובה, שהוא בחינת שכל הכולל, בחינת יום הכיפורים, ושם נתבטלים בחינת כותנות אור שהם בחינת מנהלים כנ"ל. כמו כן, להפך, בתשעה באב שאז היה חורבן בית המקדש, שהיא כלליות כל הקדושות וכל השכליים פרטיים, שכולם נחרבו ונתקלקלו על ידי אבונות ישראל, ולא נשאר כי אם בחינת שכל הכולל ששם אין הפגם מגיע, אבל אי אפשר לקבל ממנו מחמת ריבוי אור, ועל כן באמת אז הוא בחינת שבירת כלים, שהוא בעצמו בחינת חורבן בית המקדש וחיליו, שכל הבית המקדש וחיליו היו בחינת כלים וצינורות וכולי להמשיך חיות והמתקות משכל הכולל, מבחינת קודשי קודשים. ועכשיו נשבר ונחרב הכל, ואז אין יונקים כי אם מבחינת השכל הכולל בעצמו. ואף על פי שאי אפשר לנוק ממנו מחמת ריבוי אור שגורם שבירת כלים, שמשם אחיזת הקליפות וכולי חס ושלום, באמת אין יונקים ממנו כי אם מעט דמעט בתכלית הצמצום והעלם ההסתרה. אבל על כל פנים מעט החיות שיש לעולם כדי שיתקיים ולא יחרב לגמרי בתשעה באב בעת חורבן בית המקדש, הוא רק מבחינת הקדושה העליונה נעלמת שהוא בחינת השכל הכולל, בחינת קודש קודשים. וכמובן בדבר רבנו ז"ל בכמה מקומות, שבעת תוקף שליטת הסטרא אחרא, דהיינו בתוקף הגלות, בתוקף הירידה של נפש מישראל, כשנופל מאוד חס ושלום לסטרא דמסווה חס ושלום, אז דייקה אינו יכול לקבל חיות משום קדושה פרטית, כי אם מבחינה הקדושה העליונה מאוד, שיכולה להתעלם ולהסתתר גם במקומות הטמאים לגמרי, ולהחיות הנופלים לשם חס ושלום. בבחינת, ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך, שבארץ מצרים שהייתה מלאה גילולים וטינופים, וישראל היו משוקעים שם בממתת שערי תומה, אז דייקה לא היה להם חיות כי אם מהשם יתבח בעצמו כביכול, שהוא בחינת קדושה עליונה מאוד, בחינת שכל הכולל וכנל. וכמבואר בהתורה וביום הביקורים הסתרה שבתוך הסתרה וכולי עיין שם. וכן מובן ומבואר בהתורה על פסוק והיה יעשה לעולה עיין שם, שזהו בחינת ירידת תכלית העלייה עיין שם. וזהו בחינת חליצת המנעלים בתשעה באב, וכן במנודה ואבל, שכולם בחינה אחת. שמחמת תוקף הסיטרא אחרא והדינים וסיטרא דמותא, אז חס ושלום על ידי חורבן בית המקדש, שהוא בחינת ביטול ופגם השכליים הפרטיים כנ"ל, וכן מנודה שעבר על מצוות התורה שהוא גם כן בחינת פגם השכליים הפרטיים כנ"ל, וכן אבל שנפטר נפש מישראל שהוא בחינת עצה ושכל פרטי, על כן אז אי אפשר לקבל משום קדושה פרטית כדי שלא יתחזו הקליפות יותר, על כן אי אפשר לקבל חיות קיים מהקדושה העליונה בעצמה מבחינת שכל הכולל בעצמו בדרך העלם והסתרה בתכלית הצמצום. ועל כן אז הוא גם כן חליצת מנעלים כמו ביום הכיפורים. כי בכל עת שצריכים לקבל מבחינת הקדושה העליונה בחינת השכל הכולל בעצמו, אז צריכים מבחינת חליצת המנעלים. רק שביום הכיפורים עולין לשם מחמת גודל העת רצון שמאיר אז מחמת גודל התשובה של ישראל. ואז מקבלין האור בשפע גדול וממתיקין כל הדינים. כי אז הוא בחינת יום הכיפורים טרן, שהמלכות מתחברת עם הבינה יחד, שהיא בחינת קודש קודשים וכנל. אבל בתשעה באב הוא מחמת בחינת הירידה, שמחמת חורבן בית המקדש פגם השכליים הפרטיים, אז יורדת המלכות ואז צריכה בינה שהיא בחינת קודש קודשים לירד עמה, כדי להחיותה בנפילתה שלא תיפול לגמרי חס ושלום. שזהו בחינת ותלחנה שתיהן, טרן אהין כחדה, שזהו בחינת בחות תבכה שתי בחיות על שתי חורבנים, על ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. שהוא בחינת מה ששכל הכולל בחינת בינה צריך להתעלם בגלות להחיות בחינת המלכות כלליות העולם, כלליות הצמצומים. כי אי אפשר לה לקבל קיים מבחינת קדושה העליונה בעצמה כנ"ל. ועל כן אז הוא גם כן בחינת חליצת המנהלים, מחמת שמעט החיות מקבלים רק מהשכל העליון הכולל, שהוא בחינת קדושה העליונה מאוד, שמשם דייקה מקבלים חיות בהלם גדול בעת הירידה והגלות כנ"ל. ועל כן צריכים חליצת מנהלים אז גם כן, כי שם בבחינת קדושה העליונה הנ"ל צריכים חליצת מנהלים, בבחינת של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא כנ"ל. כ"ב. ועל כן באמת הירידה היא תכלית העלייה. כי מאחר שעל כל פנים באמת מקבלים בעת הירידה והגלות מהקדושה העליונה מאוד, על כן אין שום יאוש בעולם כלל. כי מכל המקומות הרעים והטמאים שבעולם יכולים לחזור אליו ידבח. כי עד הרבה, שם די כמלובש ונסתר ונעלם קדושה עליונה מאוד. ועל כן אם יזכור אדם זאת בתוקף ירידתו ונפילתו ויאמין זאת באמונה שלמה, שדי כבמקומו מסתיר את עצמו השם ידבח בעצמו להחיותו, ומרמז לו רמזים מרחוק לשוב אליו בנקל, בשב ואל תעשה לבד, אז בוודא יכול לזכות להתקרב אליו ידבח מכל מקום שהוא, ולהפוך הירידה לעלייה וכמבואה במקום אחר. ועל כן, גם חליצת המנעלים בתשעה באב ומנודה ואבל חס ושלום, הם טובה גדולה. כי על ידי שמכיר את מקומו ומקיים מצוות חכמנו ז"ל בתשעה באב וחיוצא, שמבין שאז צריכים חליצת מנעלים להורות שפגם בכל הקדושות ואין לו שום חיות כי מהשם ידבח בעצמו בהיעלם גדול, כי אין לו כלים שהם המצוות לקבל משם. רק שהשם ידבח בהחמיו בעצמו מתעלם ומסתתר להחיותו בעצמו כביכול בתוקף ירידתו, שמחמת זה חולצים המנעלים להורות שאין לו כלים וצמצומים לקבל האור כראוי וכו'. על כן על ידי זה בעצמו יכול להתעורר בתשובה, מאחר שעל כל פנים השם ידבח מחייהו, אף על פי שהוא בבחינת ירידה, אף על פי כן, מאחר שהשם יתבח בעצמו מחיה, הוא יכול להתעורר גם אתה בתשובה, ולשוב אליו ממקומו באשר הוא שם, ולהפוך הירידה לעלייה גדולה. דיינו שיזכה לתשובה שהוא בחינת יום הכיפורים, שעל ידי זה עולין לשם לבחינת קדושה העליונה, לבחינת קודש קודשים וכו', לבחינת עלייה. כי על ידי התשובה ראוין לעלות לשם ולקבל משם שפע גדול ורב טוב לבית ישראל, להמתיק כל הצמצומים והדינים שהוא בחינת כפרת כל העוונות. ואז נתבטלין ונתבחין העוונות לזכויות, שזהו בחינת ירידת תכלית העלייה וכנ"ל. כי זה ידוע שגם חליצת המנהלים של תשעה באב ואבל ומנודי חס ושלום, הכל בשביל תשובה ותיקון כידוע. היינו כנ"ל, בבחינת ירידת תכלית העלייה כנ"ל. כ"ג. וזהו בחינת לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. כי שניהם בחינה אחת. כי ט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב. כמו שאמרו אבותינו ז"ל שבתשעה באב הייתה גזירה של מתי מדבר, שאז היו מתים בכל שנה במדבר, ובט"ו באב פסקו מתי מדבר. נמצא שט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב. ועל כן הוא בבחינת יום הכיפורים, כי כשזוכין בתשעה באב להתעורר בתשובה, על ידי שרואין גודל ירידתו, ומאמינים ששם די כנסתר ונעלם השם יתברך בעצמו, על ידי זה זוכין לבחינת תשובה, לבחינת יום הכיפורים, שאז עולין לשם באמת ונמתק הכל כנ"ל. ועל כן ט"ו באב, שהוא ההמתקה והתיקון של תשעה באב, ויום הכיפורים, הם בחינה אחת כנ"ל. וזהו שבהם בנות ישראל יוצאות וכו' ואומרות בחור, סנה עיניך וכו'. כמו שכתוב, צאנה אורנה בנות ציון במלך שלמה בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. היינו שאז די כבטו באה ויום הכיפורים, אז הוא בחינת החיתון דקדושה. כי החתונה והנישואין דקדושה נמשך מבחינת קודש קודשים כנ"ל, שזו בחינת שכל הכולל, שהוא בחינת כתר, בחינת כלליות שלושה ראשונות, שהיא בחינת בהתרה שיתרה לו אמו, שהיא בינה כידוע. וזהו, וביום חתונתו זהו מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. כי שניהם בחינה אחת, כי אורייתא מחוכמה אילה נפקת, שהיא בחינת קודש קודשים שמשם כל קדושת הבית המקדש כנ"ל. ומשם עיקר ההתחברות של החתונה והנישואין דקדושה כנ"ל. וזה זוכין בט"ו באב ויום הכיפורים דייקה ששניהם בחינה אחת. שאז זוכין לעלות לבחינת שכל הכולל, להמתיק הכל, שזהו כל הבחינות הנ"ל כנ"ל. כ"ד. וזה בחינת חליצה של היבמה, שכשאין רוצה היבם ליבמה, אינה יכולה להיפרד ממנו קיים על ידי החליצה. כי צריכין חליצת מנעלים כדי לעלות לבחינת קודש קודשים, לבחינת שכל הכולל, ששם מבטלין הקשר בשורשו וכנ"ל. כי המנעלים הם בבחינת תיקון שלמות העצה. כי המנעלים הם שמירה לרגלין מעיניקת הקליפות שלא יתאחזו בבחינת הרגלין, ששם אחיזתם דייקה בבחינת רגלי היורדות מוות. כי עיקר התגברות הקליפות והסתרה אחריהם על בחינת העצות דקדושה שהם בחינת רגלין, כמו שכתב רבנו ז"ל. כמו שכתוב, וכל העם אשר ברגליך ודרשו אבותינו ז"ל, ההולכים אחר עצתך. כי רגלין הם בחינת נצח והוד שהם בחינת עצות כידוע. כי בעצם שורש השכל אין לנו תפיסה כלל. וגם שם אין להקליפות שום אחיזה כלל, כי שם כתיב לא יגורך רע. רק כל התגברותם הוא למטה במקום הרגלין, שהוא בחינת העצות. היינו כשרואין עצות דקדושה שהם כלליות התרי"ג מצוות, שהם תרי"ג עתין דאורייתא, וכל שאר העצות דקדושה כלולים בהם, אזי הסתרא אחרא מתגברת להחליש העצות חס ושלום ולהטיל בהם ספק. הוא מהפך לו הדרך ומכניס בו טעויות וספקות ובלבולים בכל העצות דקדושה. עד שלפעמים מהפך לו העצה לגמרי, עד שאומר לו לרע טוב ולטוב רע, ומתיר את האיסור ואוסר את היתר וכו'. ולפעמים מכניס בו ספקות ובלבולים עד שאינו יודע לשוט עצות בנפשו בשום דבר, ועצתו חלוקה תמיד. כי הקליפות הן בחינת זוהמת הנחש, שהן בחינת עצות דסיטרא אחרא, בחינת הנחש אישיאני, לשון עצה, שהם רוצים לקלקל ולהכניס ספקות בעצה דקדושה. והמנהלים שהם שמירה לרגלין מאחיזת הקליפות, הם בחינת תיקון שלמות העצה. ועל כן נקראים מנעלים לשון נעילה וסגירה, כי הם חוצצים בפני הקליפות שלא יתאחזו ברגלין דקדושה, שהם בחינת העצות דקדושה, שלא יוכלו הקליפות להכניס ספקות בהעצה דקדושה שהוא בחינת רגלין, ולא יוכלו לחלק את העצה לשניים חס ושלום, רק תהיה העצה שלמה נעולה וסגורה בלא ספק וחלוקה. כי המנהלים דקדושה נמשכים מבחינת תור התפילין, שהם בחינת כותנות אור. וכמו שאמרו רבותינו זה על כתפילין, כך מנהלים. ותפילין הם בחינת אמת, בחינת יעקב, כמו שכתב רבנו זה על במקום אחר. כי העצות שהם בחינת רגלין, הם בחינת דרך שנעשה על ידי הרגלין. כי כשיודע העצה איך להתנהג, זהו בחינת שיודע הדרך להילך. ועל כן כל התורה שהיא בחינת עצות והנהגות דקדושה נקראת דרך, כמו שכתוב בכל הדרך אשר ציוויתי אתכם תלכו. וכתיב דרך מצוותיך ערוץ וכיוצא בזה הרבה. וכשאין יודע העצה איך להתנהג, והעצה חלוקה אצלו, זהו בחינת שאינו יודע באיזו דרך הוא מהלך. ועל זה ביקש דוד המלך עליו השלום, הודיעני דרך זו אלך וכו'. אדריכני בנתיב מצוותיך וכו'. ועיקר תיקון שלמות העצה, לידע באיזה דרך לילך, הוא על ידי האמת. כי האמת הוא אחד. וצריך כל אדם כשמסופק באיזה דרך והנהגה, איך להתנהג, ואינו יודע לשיט עצות בנפשו, עיקר תקנתו הוא האמת. שיראה למשוך עצמו רק אל האמת לאמיתו ולהסתכל רק על האמת. ולבקש מהשם יתברך שיוליכהו וידריכהו בדרך האמת, כמו שכתוב אדריכני בעמיתך ולמדני וכו'. וכמו שכתוב הורני השם דרכך, הלך בעמיתך וכו'. וכמו שכתוב שלך אורך בעמיתך, המה ינחוני, יביוני אל הר קודשך ואל משכנותיך. ועל ידי אור האמת זוכה לעצה שלמה. אבל כדי שלא יתגברו הקליפות בכל פעם להתאחז חס ושלום ברגלין, שהם בחינת עצות, ולבלבל העצה בכל פעם, על כן נמשך מבחינת אור האמת ובחינת המנעלים, שהם בחינת שמירה לרגלין, שהם נועלין וסוגרין העצה דקדושה שלא ייגע בהם זר לבלבלה ולחלקה חס ושלום. כי המנעלים נמשכים מאור האמת מבחינת תפילין כנל. כי המנעלים נמשכים גם כן מבחינת החשמל, שלמטה ברגלין נתגשם לבוש החשמל בבחינת מנעלים כידוע. והחשמל נמשך מאור האמת שבלב כמבואר בתורה אשרי העם זרקה עיין שם. חפה. אבל זאת הבחינה של המנעלים, אינו נעשה כי אם כשמקבלים המתקת הצמצומים, דרך השכליים פרטיים כנל. אבל ביום הכיפורים, שאז עולין עד השכל הכולל בעצמו, אז נתבטלין המנעלים לגמרי, כי אז אין צריכין שמירה כלל. כי שם בשורש השכל, בבחינת השכל הכולל, שם אין להם שליטה כלל. ואין שייך שם חלוקת העצה כלל וכנל. ועל כן, אסור נעילת הסנדל ביום הכיפורים וכנל. ובתשעה באב ולהפך, שאז הוא תכלית הירידה, ואז נתקלקלו ונפגמו כל הדרכים וכל השבילים וכל העצות בקדושה על ידי חורבן בית המקדש שנחרב בעוונותינו. ואז צריכים גם כן לחלוץ המנעלים להורות שעכשיו אי אפשר לנו להמשיך השמירה של המנעלים. ועל כן אז באמת אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה. כי מסתלקין כל המויכין, ואין לנו מי להישען כי מלאפינו שבשמיים שהוא בעצמו ירחם עלינו ויחיה אותנו. על ידי השכל הכולל בעצמו המתעלם ומסתתר אז בעוצם הירידה. שאז מקבלים מעט החיות משם די ככנל. ואז בעת הירידה, כגון בתשעה באב או באבל ומנודה חס ושלום, וכן בכל לילה בחצות הלילה, שאז הקדושה בתכלית ההסתרה, אז צריכים חליצת מנעלים שמרמז על ביטול העצה וחלוקתה. להורות שעכשיו נסתלקו כל המויכין והשכליים בעוונותינו. ועל כן באמת אין לנו שום עצה שלמה, והעצה נחלקת אצלנו. ואין לנו יודעים לשוט עצות בנפשנו איך לשוב מעומק הגלות של כל אחד ואחד שנפל למקום שנפל. כי באמת, לפעמים נופל האדם לספקות ועצות חלוקות כל כך, עד שאי אפשר לו בשום אופן לידע האמת איך להתנהג. וכל מה שחותר למצוא עצה שלמה מבלבלין עצתו בכל פעם. וכמו ששמעתי מפי רבנו ז"ל שיש לפעמים שנדמה לאדם שהוא צריך להתנהג כך וכך, ונגמר בדעתו בסברות חזקות שכך הוא צריך לנהוג בוודאי. ואחר כך כשיגמר בדעתו לנהוג כך, בתוך כך עולה על דעתו סברה אחרת, עד שנסתרת עצתו הראשונה לגמרי, ועולים סברות בדעתו שצריך להתנהג בהיפוך ממש ממה שחשב מקודם. וזהו בחינת עצות חלוקות הנ"ל. ולפעמים מתגבר חלוקת העצה כל כך עד שאינו יודע בשום אופן להכריע העצה לכאן ולכאן. וכשאדם רואה בעצמו שהוא מונח בחושך זה זמן רב, והוא רוצה בכל פעם לחתור למצוא עצה לצאת מן החושך לאור, ותהי תוחלתו נכזב ועודנו לא ישוב מהחושך שנלכד בו, עד שנדמה לו שאין לו עצה איך לצאת עם מה שצריך לצאת, ועצתו חלוקה מאוד, אזי זהו בעצמו תקנתו, שיצעק על זה בעצמו להשם יתברך שנפל כל כך עד שאינו יודע עצה שלמה איך לצאת מחושך לאור. כי בוודאי אין שום יאוש בעולם כלל, ובוודאי גם במקומו נמצאים עצות איך לצאת מחושך לאור מרע לטוב. רק שבעוונותיו נעלמו ממנו העצות בבחינת מי זה מחשיך עצה במילין וכו'. ועל כן תקנתו שידע על כל פנים האמת שנפל כל כך ונתרחק כל כך עד שאינו יודע שום עצה. ויצעק על זה בעצמו לשם מטבח שיורהו העצה והדרך איך להתנהג באמת. וכמו שדוד המלך עליו השלום צעק על זה הרבה כמו שכתוב עד אנה אשית עצות בנפשי וכו'. כי מי שרוצה לכנוס בעבוד עס השם באמת צריך להתפלל מאוד מאוד להשם מטבח שיזכהו לעצה שלמה אמיתית באופן שיזכה לשוב באמת. כי בכל מקום שהוא בוודאי יש שם עצה איך לצאת משם. רק שצריכים להתפלל הרבה להשם מטבח שיזכה לידע העצה השלמה. כי מקודם צריך שיעברו עליו ספקות ועצות חלוקות הרבה מאוד. כמו שמצינו שאפילו על דוד המלך עליו השלום עבר עניין זה של חלוקת העצה הרבה מאוד, עד שהתפלל, עדן נעשית עצות בנפשי. שנראה מדבריו שהיה מסופק הרבה מאוד בעניין העצה והיה משית עצות בנפשו בכל פעם איך להתנהג, ועדיין לא ידע העצה בשלמות. עד שצעק להשם מדברך, עד מתי ועדן נעשית עצות בנפשי. כי באמת על הצדיקים הגדולים במעלה מאוד עוברים עליהם גם כן עצות חלוקות בענייני הנהגת העולם וכו', כמו שהבנתי מפי רבנו ז"ל. מכל שכן וכל שכן קטני הערך. מכל שכן הנלכדים במאסר התאוות ובירורים וכו' וכו', רחמון אל יצלן, שצריכים להתפלל מאוד להשם יתברך שיורם עצה שלמה איך לשוב אליו. כי בוודאי בכל מקום שהם יש שם גם כן עצה ותחבולה איך לצאת ולשוב משם. אך שאין יודעין העצה והצתם חלוקה תמיד. על כן תקנתם שידעו האמת שאין יודעין שום עצה והתפללו על זה להשם מטבח כנל. שזהו בחינת מה שצעק דוד, טבעתי באבן מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים וכו'. וזהו בחינת באורך זו הלך תמנו פח לי. רשת הכינו לפעמי וכו'. היינו שדוד המלך עליו השלום התפלל על כלל ישראל, וראה שיש שנופלים כל כך עד שנדמה להם שאין להם שום עצה איך לצאת מן החושך וכנ"ל. כי בכל דרך ועצה שרוצים לילך כדי לזכות להתקרב אליו יתברך, תומנים פחים ורשתות הרבה עליהם ומקלקלים עצתם תמיד. אבל באמת כל תקנתם הוא זהו בעצמו שיצעקו כך לשם יתברך, וירגישו בעצמם זה האמת בעצמו שאין יודעים שום עצה, והתפללו הרבה על זה לשם יתברך. ואז יזכו שתהיה ירידה תכלית העלייה, כי זהו בעצמו בחינת מה שמובא בתורה על פסוק והיה עשה לעולה. ומבואר שם שכשאדם נופל לספקות ובלבולים, בחינת ליבי סחרחר, אזי זהו בעצמו תקנתו, כשהולך ודורש ומבקש ומחפש איה מקום כבודו וכו'. עיין שם היטב בסימן י"ב ליקוט את עניינה, וינעם לך כל עניין הנפלא הזה. הוא כבר מבואר בדברנו בעניין זה הרבה במקום אחר. ואז אוכל לעלות לבחינת איש ובחינת קדושה העליונה, בחינת קודש קודשים, בחינת שכל הכולל וכו' כנ"ל. וזהו בחינת חליצת המנעלים בתשעה באב כנ"ל. כי חליצת המנעל מורה על הסתלקות בחינת העצה השלמה הנשמרת על ידי בחינת המנעלים כנ"ל. כי עכשיו נסתלקו המויכין ואין עצה כנ"ל. וזהו בעצמו התיקון, כשיודעין שאין עצה וצועקין ובוכין על זה לפני השם ידבח, שזהו בחינת תחות וקינות שאומרים בתשעה באב. כי איכה זהו בחינה הנ"ל, שמתוודין להשם ידבח שנפלנו כל כך בעוונותינו, עד שנחרב בית המקדש ונסתלקו כל השכליים, ואין איתנו יודע עד מה, ואין אנו יודעין שום עצה איך לשוב ולהתקרב אליו ידבח. כי עבר קציר קלה קיץ ואנחנו לא נושענו. ואין יודעין אתה מה נדבר ומה נצטדק, רק לצעוק איכה כמה פעמים. כמו שאומרים בתשעה באב איכה כמה וכמה פעמים, שהוא עיקר כלל הקינות. כי אין אנו יודעין רק לצעוק איכה, שהוא בחינת איה הנ"ל. היינו שאנו בוכין על נפשנו שנתרחקנו כל כך, עד שאין אנו יודעין כלל איכה אנחנו ואיכה הדרך והעצה לשוב אליו ידבח. וזהו מה שכתב רבנו ז"ל, שתיקו הנאמר בש"ס הוא בחינת מחוסר תיקון, והנון נכפפת ונעשית קינות. ולעתיד יתקן הכל, ואז ניתקן התקו כי יופשטו כל האיבעיות והספקות, ואז יחזור ויהיה נעשה מקינות תיקון, עיין שם. כי תקו הנאמר על האיבעיה והספק שבשס, זהו בחינת חלוקת העצה. דהיינו שאין יודעין הדין באיזה מצווה שהיא בחינת עצה כנ"ל. וכל זה מחמת חסרון התיקון, שהוא בחינת פגם כל השכליים פרטיים, שמשם כל ההמתקות והעצות שנפגמו כולם בהבנות ישראל, שזהו בחינת חורבן בית המקדש כנ"ל. כי כל השכליים כולם הם בחינת תיקונים להמשיך השכל של השגת וידיעת אלוקותו יתברך על ידם, בחינת עולם התיקון כידוע. כי כל צמצומי האורות דרך כמה שכליים כולם הם בחינת תיקונים כידוע. אבל בשעת חורבן בית המקדש נפגמו התיקונים הנ"ל, ואז נסתלק הנון של תיקון ונעשה תיקו, שהוא בחינת ספקות, בחינת חלוקת העצה כנ"ל. ואז נעשה מהתיקון בחינת תקינות שהן בחינת איכה כנ"ל. ועל ידי זה בעצמו חוזר ונתקן בחינת התיקו והספק, בחינת חלוקת העצה. כי על ידי הבחייה והקינות בעצמו נתקנין וחוזרין ועושים מקינות תיקון. כי על ידי זה בעצמו שאומרים קינות שהן בחינת איכה, בחינת איה. דהיינו שבוכין ואומרים שאין יודעין כלל איכה לחזור, למצוא עצה, לשוב אליו בשלמות באמת. על ידי זה בעצמו השם יתברך מרחם עליו, ומורהו הדרך הישר והנכון והאמת, ויודע עצה איך להתנהג. ונעשה מקינות תיקון, ונתקן התיקו שהוא הספק, חלוקת העצה. כי זוכין על ידי צעקות איך לזכות לידע הדרך והעצה האמיתית איך להתנהג, שהוא בחינת פשיטות היבעיה, בחינת התהפכות התיקו והכינות לבחינת תיקון כנל. חפבב. וזהו בחינת נחמו נחמו עמי וכו', דברו על לב ירושלים כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. נחמו נחמו עמי נחמה כפולה, כי נרצה עוונה שהעוונות נתהפכו לזכויות ורצון, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, כי בכל החטאים גורמים הפגם בכפליים, בבחינת שלח תשלח טרן תירוכין, בבחינת ותלחנה שתהן טרן הין כחדה, שכינת עילה ושכינת תתה, שזהו בחינת התעלמות והסתתרות הקדושה העליונה למטה בעת הירידה וההתרחקות כנל. וכשרוצה לשוב, על ידי זה בעצמו עיקר תיקונו כנל. ואז אוכל על ידי התשובה שההבנות יתהפכו לזכויות, והירידה תהיה תכלית העלייה, ואז אוכל לעלות לבחינת יום הכיפורים, בחינת קודש קודשים, ששם הוא עליית אימה וברת הכחדה, בבחינת יום כיפורים טרן, הפך מן הירידה שירדו שתיהן בבחינת ותלחנה שתיהן, כי עכשיו עולין שתיהן ביחד. ואז הנחמה כפולה בבחינת נחמו נחמו כי לקחה מיד השם כפליים וכו'. כי על ידי שלקתה בכפליים בבחינת בחות תבכה, טרן, בחינת שלח תשלח וכו'. שכל זה נמשך מבחינת ותלחנה שתיהן כנל. ועכשיו כשזוכין שיתקן הכל, אז הנחמה כפולה בבחינת נחמו נחמו. כי המלכות בחינת הקדושה שלמטה, עולה ונכללת בקדושה שלמעלה בבחינת יום הכיפורים. שאז אימה וברתה סלקין כחדה, כי אז נכללין בחינת קודש קודשים ששם נמתק הכל כנל. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. חפזיין. וזהו בחינת וירקה בפניו. כי איתה בספרי רפואות, שהרוק הוא כמו בורית שמנקה כל דבר מהזוהמה והפסולת, כן הרוק מועיל לכוח המברר והדוחה. כי הרוק מפריד חלקי המאכל בתוך הקיבה זה מזה, ומועיל אל העיכול וכו'. וכבר מבואר בתורה אחת רבי שמעון הנ"ל, שעיקר חלוקת העצה נמשך על ידי שנידון במותרות המאכל שעולים אל המוח והלב, ומבלבלים עצתו עד שנחלשת ונחלקת עצתו בבחינת עצת נשים, שמסדרין כל מילאי ובבית הכיסא וכולי אין שם. וכל זה גורמין על ידי פגם אמונת חכמים וכולי אין שם. וכבר מבואר שהבנים שמולידין הם בחינת ברור שלמות העצה, שזהו עיקר בחינת זיווג דקדושה וכולי כנל. ועיקר הבירור על ידי האיש, כי עיקר ברור שלמות העצה הוא מסיטרה דדחורה כנל, כי עיקר בחינת חלוקת העצה הוא מסיטרה דנוקווה בחינת עצת נשים כנל. וזהו סוד הרוק של החליצה. כי הרוק הוא בבחינת כוח המברר והדוחה את הפסולת והמותרות כנל, שזהו מועיל לבחינת ברור העצה. כי כשנתברר צחות המאכל ונדחה הפסולת לחוץ ואינו מתגבר המותרות, אז היה עצה ברורה ושלמה, ואזי זוכה להוליד בנים בקדושה שהם בחינת עצות שלמות כנל. וזהו שמובא בכתבים מעניין הרוק שמצוי בפה קודם הזיווג. הוא מביא ראיה מדברי רבותינו ז"ל שאמרו שהרוק מצוי בפי וכו', והיית שם שזהו סוד זיווג הנשיקין שקודם זיווג הגופני וכו' אין שם. היינו שהרוק הוא בחינת כוח המברר את הטוב מן הפסולת והמותרות, שזהו מועיל אל הזיווג קדושה שהוא בשביל ההולדה, שהיא בחינת ברור העצה השלמה. כי על ידי ברור ודחיות הפסולת שנעשה על ידי הרוק כנל, על ידי זה העצה בשלמות, שהוא עיקר תיקון הזיווג קדושה, בחינת הולדה קדושה. והאישה מקבלת זה הכוח של המברר והדוחה שהוא בחינת ברור העצה, מקבלת זאת מבעלה על ידי אור רוחה דשדה בגבה כידוע. כי עיקר ברור העצה שעל ידי זה עיקר הולדה נמשך מן הבעל מסיטרה דדחורה, שהוא דייקה יש לו כוח זה לברר העצה מבחינת עצת נשים, מבחינת עצות חלוקות. כי גם בהולדה גופה צריכים כמה ברורים, כי הטיפה נתבררת בכמה ברורים, ונתברר הטוב והזך, והפסולת נדחה לחוץ, שעל ידי זה עיקר תיקון ההולדה שהיא בחינת ברור העצה כנל. וזה הברור מקבל כוח מהרוק שמועיל אל הפירוד כנל. ועל כן החלוצה שצריכה לחלוק ולהיפרד מבעלה הראשון שלא יהיה ביניהם עוד חיבור כלל, על כן צוותה התורה וירקה בפניו. ואיתה שבהרוק נראה פני המת. דהיינו שעל ידי הרוק מוציאה ממנה החיות שקיבלה ממנו, שהוא בחינת אהו רוחה דשדה בגבה, שעל ידי זה הייתה קשורה עמו. וזה מוציאה על ידי הרוק דייקה, כי עיקר אהו רוחה דשדה בגבה, דהיינו כוח החיות שהמשיך אליו, הוא רק בחינת כוח ברור העצה, שהוא עיקר ההולדה. כי כל החיות שהמשיך בגבה הוא בשביל הולדת הבנים שהם בחינת לימודי השם, בחינת עצות לגלות אלוקותו ידבח כנל. וזה הבירור נעשה על ידי בחינת הרוק שמברר המאכל מן המותרות כנל. על כן עכשיו צריכה לירוק בפניו, כי כוח החיות שהוא אהו רוחה שקיבלה מבעלה שהוא בחינת כוח המברר את העצה, שהם בחינת הבנים כנל, שצריכה עכשיו להוציא ממנה בפני החולץ כדי להיפרד מבעלה, זה יוצא ממנה על ידי הרוק שהוא גם כן בחינת כוח המברר כנל. חפחת. ראה ואבן ואבט נפלאות השם, נפלאות תמים דעים. כמה גבורות הבורא נוראות ונפלאות יש בכל דבר של האדם. וכמה סודות נעלמים שבכל דבר, עד שגם בהרוק יש חידושים נפלאים אפילו בגשמיות על פי חכמי הניתוח והרפואות, מה שהשם יתברך ברא, כוחות נפלאות באדם בכל דבר מה שאי אפשר לשער. והכל מקבל חיות מסתרי נסתרות השם שהם סודות נוראות, סודות עליונות, רזין דאורייתא שיש בכל פרט ופרט שבאדם. שזהו בחינת מצוות התורה שתלויים בכל עברי האדם כמובן, עד שעל ידי הרוק דייקה נפטרת היבמה מבעלה, כי הרוק הוא מועיל לכוח המברר שעל ידי זה עיקר ברור העצה, שזה עיקר בחינת הולדת הבנים כדי לגלות עצות רבות, לגלות ולהודיע אלוקותו ידבח לכל באי העולם וכנל, למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא האלוקים אין עוד. והבן הדברים היטב, כי איני רוצה לכתוב ודוק והבן בדברנו בכל מקום שצריכים לדקדק ולהבין, מחמת שידעתי שבכל מקום צריכים לדקדק ולהבין היטב היטב, כי צריכים מקודם להיות בקי היטב בדברי רבנו ז"ל, ואז יוכל להבין דברנו אם ישים ליבו עליהן היטב. על כן לא רציתי לכתוב בכל פעם ופעם ודוק והבן, רק לפעמים לא יכולתי להתאפק וכתבתי ואבן וחיוצה, מחמת שידעתי שהם דברים עמוקים מאוד, ואי אפשר לבאר בכתב היטב כפי מה שהדברים מתנוצצים בדעתי. השם יתברך יאיר עינינו בתורתו באמת, אמן. חפתת. הלכות סוטה. וזהו בחינת מחיקת פרשת סוטה על המים קדושים שבבית המקדש. וגם נותנין אפר מקרקע בית המקדש, ועל ידי כל זה נבדק את הסוטה. ואם תאורה היא, אזי נמשך לטובה על ידי זה בחינת ונקטע ונזרעה זרה, שהוא בחינת המתקת הדין, שאז נמשכין חסדים וטובות. כי הסוטה שמעלה מעל באישה ופגמה בשכליים הפרטיים שצריכה לקבל משם המתקה, על ידי השכל השייך אליו דייקה. ואם מעלה מעל באישה וקיבלה מאחר שעל ידי זה מתגבר הדין ביותר ומתגבר את הסטרה אחרא והקליפה מאוד רחמון אל יצלן, שזהו בחינת חומר איסור אשת איש כנל. ועל כן בהכרח למחוק פרשה מן התורה על ידה, דהיינו פרשת הסוטה עצמה, ועל ידי זה נבדקת. כי מחיקת פרשה מן התורה הזה הוא בחינת ביטול שכל פרטי. ואז אין יכולים לקבל קיים מהשכל הכללי בעצמו, ועל כן על ידי זה נבדקת לטוב או לרע. כי מהשכל הכללי בעצמו מקבלים בשתי בחינות. דהיינו בשעת החטא וחורבן בית המקדש חס ושלום, שאז נפגמו ונסתלקו כל המויכין והשכליים הפרטיים, והן יונקים כי מעט חיות באלם גדול מהשכל הכללי, ואז אם אינו זוכה לשוב, אז הייתם מוטט רשע רע, כי מהשכל הכללי שאין לו כוח לנוק, ואזי חס ושלום יקרת תיקרת הנפש ההיא עוונה בה, בזמן שעוונה בה שאינו זוכה לשוב. כי ריבוי אור גורם שבירת כלים שהוא בחינת מיטה וחרט חס ושלום. אבל השם יתברך חפץ חסד ומעריך אף לרשעים, ומקיים העולם בחסדו, וממשיך חיות וחסד בהיעלם גדול אפילו על הרשעים גמורים מהשכל הכולל העליון דייק הכנל, כדי להטוטו לתחייה, כדי שיוכל לשוב ולהתקן אם ירצה. וגם כשיזכה לשוב בתשובה, אז יוכל לזכות שהירידה תהיה תכלית העלייה, ומקרת יהיה נעשה כתר, שהוא שורש השכל הכולל העליון, שנחרט משם על ידי שפגם בשכליים פרטיים על ידי העבירות שעבר. והעיקר על ידי פגם הברית שהוא יסוד הכל. אבל כל ימי חייו שהשם יתברך מעריך פה עמו, כדי שיזכה לשוב, עדיין לא נחרט לגמרי. כי אם היה נחרט לגמרי, כבר היה מת לגמרי. אבל מאחר שהוא חי עדיין, בוודאי נמשך לו עוד איזה חיות. והחיות שנמשך להרשעים והנופלים, נמשך די כמהשכל העליון הכולל שהוא שורש התשובה והחסד וכנל. ועל כן, אם יזכה להתעורר לשוב, אזי יזכה להפוך עוונות לזכויות, והירידה תהיה תכלית העלייה, שיזכה לעלות אל הקדושה הנעלמת שהיא בחינת שכל הכולל, שהייתה מחיה אותו בהיעלם גדול בעת ירידתו והתרחקותו. כי עכשיו יזכה לעלות לשם בבחינת תשובה ויום הכיפורים, שאז עולים לשם בבחינת עלייה וממתיקים שם הכל ומחפרים כל העוונות וכו' וכנל. ועל כן הסוטה נבדקת על ידי מחיקת הפרשה שהוא בחינת ביטול השכל הפרטי בעוונותיה, שאז צריכים לקבל החיות מהשכל העליון הכולל. ואז אם תמאה היא, יהיה לה מפלה על ידי זה, ובאו והמים המערערים למרים. כי מהשכל העליון הכולל אי אפשר לקבל מחמת ריבוי אור כנל. מאחר שנפגמו השכליים פרטיים, ואזי הקליפות יונקים חס ושלום שהם מזיק כעלמה ונוקמים בה וכו'. אם לא, שיש לה זכות שתולה לה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, יש זכות תולה וכו'. כי הזכות יכול להועיל לה שיעריך לה השם יתברך איזה שנים עד שתשוב, כדי שלא תיקרת לגמרי משני עולמות. כי תשובה מועיל תמיד וכנל. אבל אם תאוראי, אזי אדרבה, נמשך עליה חסד גדול והמתקה יתרה על ידי זה. כי עכשיו נתעורר בחינת השכל הכולל, שמשם די כאן נמשך החיות, מחמת שנמחקה פרשה וכנל. ומחמת שבאמת היא תאורה, אזי זוכה שעל ידי זה נמשך להמתקה יתרה. כי שם נמתק הכל כנל. ועל כן נמשך לטובה יתרה על ידי זה בחינת ונקטה ונזרעה זרה. אם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח וכו'. כי משם כל ההמתקות וכל טוב וחסד. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. ועל כן, מוחקין הפרשה אל המים קדושים. מים קדושים זה בחינת מים תאורים הנ"ל, שעל ידם זוכים לתקן אמונת חכמים ולהשלים מהעצה ולעלות לבחינת קודש קודשים. וזהו בחינת ומין האפר אשר יהיה בקרקע המשכן. כי צריכים לקח מאפר המשכן, שקדושתו נמשכת מבחינת קודש קודשים, שלשם עולין לבדוק הסוטה כנל. כי בשעת הפגם, החיות נמשך משם לבד. ומחמת שאין כלים לקבל, מחמת שנפגמו השכליים הפרטיים על ידי העוונות חס ושלום, אז היכולין חס ושלום מזיק כעלמה להתגבר, שמשם כל העונשים חס ושלום. אבל השם יתברך מעריך הפה כדי שישוב וכולי כנל. ועל כן כשזוכין נמשך משם כל ההמתקות וכל טוב כנל.